Met het NOS Journaal. De FBI heeft de eerste voorheen geheime documenten vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het is een verslag van een verhoor met iemand die meer wist over Saoediërs in de VS die enkele vliegtuigkapers hadden geholpen om Amerika in te komen. Het stuk bewijst geen directe betrokkenheid van de Saoedische autoriteiten bij 11 september. Nabestaanden van de slachtoffers dringen al jaren aan op het vrijgeven van de geheime FBI-documenten, omdat ze vermoeden dat Saoedi-Arabië wel betrokken was. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vandaag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de volgens de organisatie kolossale wooncrisis in ons land. Ze vragen aandacht voor jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, veel te hoge huizenprijzen en het aantal daklozen. Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian op de televisie. De Taliban zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken en zeggen dat ze een inclusieve regering zijn, maar ze liegen, zei de minister tegen de pers. Frankrijk weigert deze regering te erkennen, aldus de minister. In de dierentuin van Atlanta in de Verenigde Staten zijn zeker 13 gorilla's positief getest op het coronavirus. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt via een verzorger, hoewel die volledig gevaccineerd was en een mondkapje en handschoenen droeg. De besmetting werd opgemerkt omdat de gorilla's aan het hoesten waren en een loopneus hadden. Ook hadden ze weinig eetlust. De dierentuin zegt dat bezoekers geen kans maken besmet te raken. Daarvoor zitten de gorilla's te ver weg van het publiek. Het weer. Vanochtend een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen droog en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor 1,50 euro en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar 3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Kaart lezen. Oh wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Vogels worden stil in juli, stiller in augustus. Gevlogen of in de rui. Je houdt je snavel, want anders ben je er geweest. Maar in september dan hoor je weer iets. Zoals dit zachte gebabbel van een zwartkop. Rob Buiter nam het op. Ja, kom dan maar. Een volwassen exemplaar, Rob zag hem wat scharrelen. Is het een Scandinavische zwartkop op doorreis of een Hollander? 90% trekt weg. Misschien is deze dat ene blijvertje. Nou, geef hem eens ongelijk. Met dat weer van de afgelopen week hoef ik ook niet naar het zuiden. Goedemorgen. De zomer even helemaal op te vlammen. In de hoeken van de dag fluistert de herfst. Wie is er al niet tegen een spinnenweb aangelopen? Nou, ik zeker. Ga ze maar meteen noteren, want dit weekend is het Nationale Spinnentelling. En ik ga met expert Andrea Dekkers op jacht naar de getijgerde lijmspuiter, de tandkaak of de gewone doolhofspin. En naast spinnen aandacht voor de slakkendoder, fossielen op de Markerwadden, natuurvriendelijk boeren en het geluid van de bruinvis. Alexander Reewijk komt met 2 nieuwe buitenlandse natuurboeken. En de Groningse hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heijden is not amused, pardon my French, van de plannen om een kabel dwars door het meest biodiverse stukje van de Waddenzee te trekken. Hij komt hier later zijn kritische kanttekeningen uitvouwen. Mijn naam is Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was het eerste deel uit de Symfonie in D-groot van de Duitser Ernst Wilhelm Wolf, uitgevoerd door het Frans Liszt Kamerorkest onder leiding van Nicolas Pasquet. 2 jaar geleden kreeg het Zeeuwse natuurgebied Het Zwin er een flink stuk land bij door het onderwater zetten van de Belgische Leopoldpolder.

Muziek van Alexandre Desplat uit de film The River Waltz. Nee, het stuk heet The River Waltz uit de film The Painted Veil. Uitgevoerd in een versie voor piano. En de pianist is de Chinees Lang Lang. En er staat weer een nieuwe aflevering online van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren. Deze keer duikt Anneke Naafs in de wereld van de uilen. Samen met onder andere uilenkenners Arend de Jong en Lydia Barkema. Spookfilm, hè? Ik vind het direct spannend worden. Het is nacht. Arend, dit is een mannetje bosuil, toch? Ja, dit is een mannetje bosuil. En dat vrouwtje, als dat een heel laag iwiek, iwiek doet, dan is het zonder agressie. En als het heel scherp en hard is, dan is het alarm en aanvallen. Ja, dit is alarm. Althans, boos. Agressie. Maar de mooiste vind ik toch nog steeds is de velduil, hoor. Ja. Waanzinnig, hè? Ja, dit is typisch voor het mannetje. Een velduil, zoals de naam al aangeeft, hij broedt gewoon in het gras. En vroeger vooral op de Waddeneilanden, maar daar is hij nagenoeg verdwenen. En bij een influx van veldmuizen, wat we in 2019 en 2014 hadden, ja, hadden we een enorme aantallen ineens in Friesland. Als je heel veel veldmuizen hebt, heb je veel uilen. Uilen en veel roofvogels en veel predatoren. He, dus ook denk aan hermelijn, vos, steenmarter, bunzing. Profiteren er allemaal van. Ooievaars, ja. Blauwreiger. Jij zegt het meest fantastische geluid, he, ja. Die velduil. Wat hebben we nog meer? Saranzuil. Het grappige is dat mensen het vaak niet horen omdat het zo zacht is. Ja. Het was toch soms gewoon in woonwijken met z'n allen in een boom zitten? Ja, meestal eigenlijk tegenwoordig. De kerkuil, Hennie, hebben we die nog? Ja, dit is echt in de balsperiode. Het mannetje probeert het vrouwtje te lokken. En hij voert haar eerst lekker vet met allemaal muizen. En nou ja, als het dan eindelijk toestaat, nou dan, dan een paring. Vaak in de nestkast. Of erop. Die kerkuil, die kennen mensen wel. Want die is met zo'n een beetje een bleek hoofd, een hartvormig gezicht. Dat is de kerkuil, de ransuil met de pluimen bovenop zijn kop. En dan hebben we ook nog een van de grootste uilen. Hè. Ja, hij pakt haviken, buizerds. Dit is de oehoe. De waanzinnige, gave predator. Die aan de top staat van alle roofvogels zelfs. En die zijn eigen naam roept. 90 centimeter hoog, spanwijdte van 2, dik 2 meter. En dan de populairste, durf ik te zeggen. De Athena noctua. De steenuil. Ja, die maakt ook dat geluid van oeh. Is het een goed uilenjaar? Hoe is het in Castricum, Arend? Het gaat er natuurlijk om of het een goed muizenjaar is. En het lijkt erop dat we aardig wat muizen hebben. Maar ja, pas volgend jaar weet ik of het goed gegaan is. Want dan moet ik weer opnieuw gaan tellen. En wat tel je dan? Tel je jongen of tel je nesten? Of ik tel het aantal territoria, dieren die territoriaal zijn. Doordat ik zelf het geluid van die bosuilen nadoe in het bos. Geven zij op een gegeven moment antwoord omdat ze een indringer horen. En aan de hand van die gegevens van beesten die antwoord geven, bepaal ik hoeveel territoria ik vind. En dat is dan mijn maatmeter voor dat jaar. Maar als je het hebt over goed muizenjaar, dan is dat per regio heel verschillend. En hoe is het met de muizen in Friesland? Ja, waardeloos. Ja, ze zijn allemaal weg. Ja, want de cliffhanger, hè? Want waarom al die muizen in Friesland weg zijn en de kerkuil daar dit jaar dus weinig voedsel kan vinden, hoort u in de hele podcastaflevering over uilen. En ook waarom de uil zo'n mythische diersoort is. Vroege Vogels en andere dieren te vinden via NPO Radio 1 of via uw favoriete podcast-app. En bateau uit de Petite Suite voor orkest van de Fransman Claude Debussy, uitgevoerd door het Orchestre de Chambre Jean-François Paillard. Straks fossielen op de Markerwadden en een leguaan in Blijdorp. Maar nu eerst het NOS Nieuws, samengesteld en gelezen door Jurjen Boekraad. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. In Japan is meer dan de helft van de volwassenen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De inentingscampagne kwam traag op gang in het land, waar pas in april de eerste ouderen werden geprikt. Nu worden dagelijks 1 miljoen Japanners ingeënt. De FBI heeft een document vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het gaat over Saoediërs in de VS die enkele vliegtuigkapers hadden geholpen om Amerika in te komen. Het stuk bewijst geen directe betrokkenheid van de Saoedische autoriteiten bij 11 september. Het ongeluk met een toestel van Air India Express vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. Minister van Buitenlandse Zaken Le Drian zegt dat de Taliban hebben gelogen, omdat die geen inclusieve regering hebben gevormd. Het weer. Vanochtend een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. U bent terug bij Vroege Vogels, live vanuit het Naardenmeer, hier bij Stadszicht. En straks ga ik met naamgenoot Andrea Dekkers spinnen zoeken. Want het is dit weekend de Nationale Spinnentelling. Kijk even snel op onze site naar de spinnenzoekkaart. Daar staat de zogeheten koffieboonspin. Dat lijfje, dat lijkt op een koffieboon, dat tweede deel. En mannetjes hebben tanden op het kop, borststuk en achterlijf. Denk daar maar aan bij uw heerlijke kopje koffie. Goedemorgen. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan aan de Venolijn. Uw waarnemingen op 035-6711-338. Hier een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Mevrouw Kranenborg Drempt. Gisteren zag ik in de Elderikse wetering nog bloeiend pijlkruid en waterweegbreek. Het pijlkruid is aan het overwoekeren geslagen en ik ben bang dat de ijsvogel die ik hier af en toe zag naar een ander visdekkie zou moeten gaan zoeken. Helaas. Bertus van der Kolk van de IVN Tuin te Reden. Op de Cosmea kropen groene wansen, ruim een centimeter groot. Het bleken groene stinkwansen te zijn, die ook wel luie grietjes worden genoemd. Marianne van der Spek uit Wildervank. Zelfs vandaag zie ik nog gierzwaluwen boven mijn hoofd vliegen. Echt laat. Victor Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een wandeling op de Sprengenberg bij Haarlem zag ik de eerste twee grote paddenstoelen staan. Het waren gewone eekhoorntjesbrood met een hoed van ongeveer 10 centimeter groot. Later op de dag zag ik op het Wierdense veld bij Nijverdal een groep van 16 halfwas patrijzen die aan het fourageren waren. Daarna zag ik hoog in de lucht de eerste twee overtrekkende ruifpootbuizenden. Ietseke Bloem uit Hengelo, Overijssel. Op de venkelplant in de achtertuin zitten 8 rupsen van de koninginnenpaasje. De vlinder heb ik nooit gezien, jammer genoeg. Renspepel. De afgelopen dagen zijn langs de oevers van de Grensmaas in de directe omgeving van Berg aan de Maas diverse kleine groepjes tapuiten waargenomen op doortocht naar het zuiden. Annemieke Hondius, Diemen. Eindelijk schijnt de zon weer volop. En in mijn tuin is er gelijk een enorm veel leven van insecten, van libelles, juffertjes en vooral ook vlinders. De vlinders, als ik die ga kellen, dan zie ik dagpauwoog, atalanta's, kleine vossen, dat vind ik echt heel bijzonder, een muntvlindertje en kleine en grote koolwitjes. En die laatste, die leggen eitjes op de koolrabi. Of ik daar nou echt blij mee ben, weet ik niet, maar ik vind het wel mooi. Sjoukjebos, Groningen. Vanmiddag zagen wij onder een appelboom aan de helft een bijzondere vlinder, de rouwmantel. Sjors Krontnerus, maandagmiddag. Genietend van mooi nazomerweer kijk ik in de tuin van ons buitenhuisje in Putten naar boven. Onder de schapenwolkjes zwenkt een groepje huis- en boerenzwaluwen. Dan ineens een luid gekwetter. De zwaluwen schelden een overvliegende sperwer uit. Met z'n allen tegen één. Dat durven ze wel. Thank you. iedereen wakker. Dit was het Chanson du Matin van Edward Elgar. Uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Yuri Miura op piano. Bij natuurgebied De Markerwadden worden momenteel twee nieuwe eilanden aangelegd. Het ziet er nu nog uit als één grote zandbak, waar af en aan wordt gereden met slip en klei. Maar voor paleontoloog Frans Roescher is het een heuse schatkamer. Hij mag in al dat zand speuren naar fossielen. En verslaggever Marlijn Snijders gaat mee. Nemen we nu de boot, hè? Ja. Hij ligt daar voor ons. Je ziet daar de haven, zie je, van waar we vertrekken. En hier binnen is kantoor van Boscalis en van Natuurmonumenten. En Boscalis is de maatschappij die het zand opbaggert om de Markerwadden te kunnen vormen. En welk eiland gaan we daar naartoe? Niet het eiland waar de bezoekers mogen komen, hè? Nee, het is een nieuw gevormd eiland. Dus wij zijn de eerste zoekers in feite van dit gebied. Dit is een unicum. Dank u. Het is een volkomen leeg zandhoop. Hele grote zandhoop. Oké, wat we nu gaan kijken is of we wat schelpjes kunnen vinden. Dat zijn hele kleine hoornschelpjes, zijn dat. De Biticum reticulatum. Dat is oftewel muizenkeutel. Als je die aantreft, dan weet je zeker dat je namelijk de Emien geraakt hebt. En jij met de man van het Emien, hè? Het Emien. Ja, mijn kinderen spotten al als ik weer met het Emien... En zeg van, oh, daar heb je de man van het Emien. Nou, dan weet ik hoe ik je moet noemen, Frans. Ja, ja. Even deze rand even kijken, is het schatmateriaal? Maar waarschijnlijk is dit, dat 33 meter, waarschijnlijk is dat Wasserien wat je hier aantreft. Dat is de tijd na het Emien? Ja, de ijstijd, laatste ijstijd. En dan hebben we het over wolharige neushoorns? Ja, de wolharige dieren, hè? De wolharige neushoorn, de wolharige mammoet. Maar daar wil je dan ook wel naar zoeken? Ja, tuurlijk. Ja, ik haal op mijn neus niet voor op, hoor. Maar we gaan zoeken. Het heeft wel wat, hè, Frans? Oeh, ja, zo helemaal in de nieuwe wereld lijkt het wel. Ja, totaal verlaten. Kaal is kaal zand. Nou, hier moeten de schatten te vinden zijn. Nou, Frans, ik zeg je harkje. Ja. Wacht even, wat is dit? Dat is gewoon klei of veenbonk is dat, ja. Maar wat voor soort schelpje moest ik nou zoeken? Bitium reticulatum. Oftewel muizenkeutel. En hoe ziet hij eruit? Nou, als ik hem zie, zal ik hem laten zien. Het is een heel klein hoorntje. Het is ongeveer een halve centimeter lang ongeveer. Onooglijk dingetje. Maar het is van een slakje wat in de tijd van die warme tijd het Emien leefde. En toen de ijstijd aanbrak, stierf het beestje hieruit. Dus als je die aantreft, is het als het ware een soort gidsfossiel. Wat indicatie is van dat je dus hiermee dan het Emien geraakt hebt. Dus dat is het aanwijsbord, hè? Nou, wil ik daar langs lopen, dan weet ik niet of ik daar veilig ga lopen. Dus dat ga ik even onderzoeken. Als ze wegzakken, dan hoop ik dat ze ons eruit halen. Ja, als jij nou eerst gaat, Frans. Ja, het is altijd tricky langs die hellingen. Ja, en er kan nog wel wat drijfzand zijn, hè, ja, hier. Ja, ja. Je zult niet verdrinken, maar het is, als je vast komt te zitten... Het wordt niet echt heel vrolijk. Nee. En die mannen hebben wel wat beters te doen dan ons te gaan redden. Ja. Even kijken. Ik ga even kijken of die schelpjes kan vinden. Is het eigenlijk te ondiep gegraven, Frans? Ze zijn tot 23 meter of 21 meter gegaan. En ja, dus hoe dieper, hoe beter, hè? Kijk, daar ligt een mooi schelpenbergje. Even kijken of je daar kan komen zonder te verzuipen. Ik kies een ander pad, Frans, sorry. Zie ze niet. Nee, dit zijn... Nee. Ga langs je rand lopen, wat meer kans. Kijk, dit is ook fossiel materiaal. Dat komt uit Scandinavië. Een soort kalksteen is dat. Ze zijn met het landijs meegevoerd van ongeveer 150.000 jaar geleden. Dus heb je dat dan Weisselien. Ja, ik maak het heel ingewikkeld, hoor. Nee, graag. Je hebt het Weisselien, daarvoor heb je het Emien en daarvoor het Sadien. En 150.000 jaar geleden had je de maximale uitbreiding van het landijs. En het landijs moet je voorstellen als een gigantisch pakket wat uit het noorden hierheen stroomt, als het ware. En die liep van Haarlem, Utrecht, Nijmegen, tot die lijn zo'n beetje. zit hier op de grens. En je ziet een aantal plekken waar als het ware stuwwallen zijn opgeduwd in die tijd. En die stuwwallen vinden nu nog terug, hè? Utrecht is heel verrug. Wacht even, zie ik daar nou een vlinder? Ja. Een vlinder, wat leuk, hè? Eenzame vlinder op een verlaten eiland. Het is dan wel, ja, dramatiek hier, hè, vind je niet? Maar nog geen botje gevonden, helemaal niets. Nog niets gevonden? Nog niet eens een muizenkeutel? Nee. Een stukje bot. Ho, wacht even, Frans. Een stukje bot. Dit is het gewrichtsvlak. Wat zou dat kunnen zijn? Ik denk de onderkant van de scheenbeen of de onderkant van de radius, van de spaakbeen. Nou, ik kan nu zeggen dat we nu een stukje gevonden hebben. Hè? Dat is... En niet zomaar een stukje. Het kan een hert zijn. Een herten kwamen voor in het Weisserien en het Imien. Nou, dat is een mooi stukje. Ja, dus, hier ben ik al. Ja, de kinderhand is gauw gevuld, hè. Nee, ik weet het niet zeker. Het is niet de onderkant van een... Wacht even, Fran. Je hebt het even nader bestudeerd. Ja, het is niet de onderkant van een scheenbeen. Het is de onderkant van een radius. Van een spaakbeen. Maar van wie het is, dat gaan we later onderzoeken. Er zit geen briefje aan, hè? We gaan een beetje langs die kant een beetje teruglopen. Prima. Ook niks, hè? Frans... Nee, helaas. Ik doe wel mijn best, Frans, maar het lukt me gewoon niet. Ja, ik zie het gewoon, de inzet. Vlijt is een 9. Dat is Indiaan. Resultaat 0. Als we nou al die botten hebben gevonden, moet dat dan niet naar... moeten we niet een museumpje maken op die Markerwadden of zoiets? Dat zou wel heel mooi zijn, hè? Maar als je het verhaal eromheen vertelt, zo van waar komt het vandaan, welk dier is het, dan gaat het leven. Dus mijn doel is om gewoon de botten die ik allemaal vind in dit gebied, om het bij elkaar te houden en ook tentoon te stellen en het hele verhaal erover te vertellen. Ja, en daarvoor moet je in de gelegenheid gebracht worden om tentoonstellingen op te zetten of musea op te richten. Moeten we even natuurmonumenten waarschuwen? Ja. Het zou toch zonde zijn? Want hier ligt een prachtig stukje oude geschiedenis. Heb je nog een wensdier? Wensdieren, ja, natuurlijk. Kijk, het allerleukste wat ik hier zou willen aantreffen... Ik mag het haast niet zeggen. Een stukje bord van een Neandertaler. Maar het zou kunnen. Alleen het was zo super zeldzaam. Als je kijkt van hoe weinig Neandertalers in het gebied voorkomen... in vergelijking met andere dieren zoals die voorkwamen. Mensen waren een zeldzaam soort, hoor. Ja, de kans is van een speld en hooiberg. Dat is... Of dus een staatslot loterij winnen, dan is het. Dan kun je het niet vergelijken. Ik doe jaren mee, nooit wat gewonnen. Ja hoor, Frans! Ik dacht ineens, hé, wat zit daar? Wat is het, Frans? Nou ja, het is een bot. Het is een fantastisch mooi bot. Even kijken. Welke botten komen er voor? Eventueel een aanmerking. Dat is geen mammoet. Dit zou wolharige neushoorn kunnen zijn. Kom, slag om de arm, hoor. Hey, gefeliciteerd. Je hebt mijn vlaggenwimpel verslagen. Ik heb een paar kleine botjes gevonden en jij vindt het grootste stuk. Nou. Ja, voor vlijt had ik een 9 en nu... prestaties? Ja, een 8. Het kan nog beter, hè, maar het is... Ja, dan ga ik nog zoeken. Nog verder zoeken. Dit is klasse, hoor. Ja, klasse, hoor. Merlijn vond dus een bot van een wolharige neushoorn. Dat bleek dus zo te zijn. Maar ook al was Frans Roescher zijn bot kleiner... Dat bleek wel heel bijzonder, een stuk van een wervel van een bosolifant, een dier uit het Imien. Etude nummer 3 van de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro, uitgevoerd door Victor Biadangos op gitaar. In de aanloop naar de grote VN-top over de natuur, dit najaar in het Chinese Kunming, hebben de VARA-gids en Vroege Vogels het virtuele openluchtmuseum van de Nederlandse biodiversiteit geopend. Iedere week nemen we u mee naar een museumzaal met daarin een sterk staaltje Nederlandse natuur. En deze week de overzeese delen van het Koninkrijk. Premier Mark Rutte heeft 2 jaar terug hoogstpersoonlijk met het regeringsvliegtuig 4 bedreigde Antilliaanse leguanen afgeleverd in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp. En sindsdien proberen de dierverzorgers daar hen met een fokprogramma voor de ondergang te behoeden. Rob Buiter is in Rotterdam gaan kijken. Daar zit hij boven in het terrarium, Sandra Bijholt. Jullie trots? Ja, zeker. Ja hoor. Ik ben wel heel trots op Iggy. Ja. Iggy heet hij? Ja, hij is zo genoemd naar de kinderen van Sint Eustatius. Die hebben hem die naam gegeven. Dat komt eigenlijk van zijn Latijnse naam. Dat is Iguana delicatessima. Delicatessima. Ja, hij schijnt erg lekker te zijn. Ik zeggen, dat verraadt wat, hè? Ja. Op het eiland werd hij dan ook wel veel gegeten. En ik denk dat hij daarom die naam heeft gekregen. Ja. En dat hij daarom ook zo bedreigd is? Hij is bedreigd, ja. Het leefgebied wordt ook steeds kleiner. Ze worden gegeten, maar dat wordt wel steeds minder. Maar er zitten zoveel meer bedreigingen op dat eiland. Oh, het was in ieder geval reden genoeg om volwassen exemplaren in 2018 hier naartoe te halen. Om te kijken of hij voor nageslacht wilde zorgen. En dit is dus het eerste resultaat. Ja, dit is ons eerste wondertje. Ja. Het is tot nu toe bij eentje gebleven, hè? Ja, de eieren waren nog niet helemaal goed. En dat heb je dan als de dieren nog jong zijn en dan voor het eerst eieren leggen. Ja, dan kan het zijn dat die eieren niet allemaal goed bevrucht zijn. Achter de schermen is het in ieder geval lekker warm. Ja, nou, hier is Caribische temperaturen. Ja, hier is 26 graden, zo en zo, minimaal. En hij ligt inderdaad nu onder zijn UV-lamp. Ja, een beetje te niks. Het is niet echt een dier waar je mee kan lachen, hè? Zit daar een beetje te zitten? Ja, maar ja, zo hoort dat, hè? Opwarmen. Ja. En zodra die opgewarmd is, dan kan die gaan eten. Gaan eten op plantenjacht of insecten of wat eet hij? Ja, het is een beetje herbivore hagedis. Dus hij gaat op zoek naar allerlei blaadjes. Dus dat zit netjes in zijn voerbak. Oh, kijk, daar ligt hij net met mooie rode bloemetjes. Krijgt ja, hibiscusbloemen, ja. Ja, die lust hij heel erg graag. Maar goed, jullie worden nog niet zenuwachtig dat er na een jaar nog maar 1 jong geboren is. Het zou zomaar kunnen dat het nog meer wordt. Ja, het is gewoon wel jammer, maar ja, we verwachten nu nog steeds wat. Dus ik hoop dat er binnen een maand toch meer eieren gelegd worden. En dan gaan we het weer gewoon opnieuw proberen. Ja, want is het inderdaad nu het seizoen? Hebben ze een seizoen om eieren te leggen? Eind augustus zouden ze wel gelegd moeten hebben. Maar omdat het hier natuurlijk in gevangenschap zit, dan kan je... Timing misschien net wat anders. Ja, precies. Ja, dan kan je het nog gewoon wel afwachten. Misschien wordt het wel november. Hij is trouwens wel hartstikke mooi groen, hè, deze? Ja, hij is heel mooi groen. Ja, dat is ook wel zijn schutkleur. Hiermee gaat hij ook... zit hij zich helemaal verstopt tussen de bladeren. En daarbij lijkt hij heel erg op de groene leguaan die sommige mensen ook wel zien op Curaçao. Die groene leguaan is echt wel een andere soort leguaan. En die komt meer van het vasteland, van Zuid-Amerika vandaan. En die heeft zich op een aantal eilanden gehybridiseerd. Dus die heeft zich op een aantal eilanden gemengd met de delicatessima. Die Antilliaan die wordt dus inderdaad gewoon weggedrukt door de groene. Ja, als die groene leguaan paart met delicatessima, met de Antilliaanse leguaan, dan komen daar hybride leguanen uit. En uiteindelijk zal die hybride leguaan gewoon voortplanten. En dan is de soort delicatessima is dan verdwenen. Dus een extra reden om in het hier te proberen met dat fokprogramma daar wat steun in de rug te geven. Ja. De ouders zitten ergens anders, begrijp ik, hè? Ja, hij zit echt apart van de ouders. De ouders zitten in een heel groot verblijf in ons natuurbehoudcentrum. Nou, gaan we daar ook even kijken. Dit is dus jullie natuurbehoudcentrum, Mark de Boer. Die loopt ook met ons mee Jij bent de curator van alle koudbloedigen hier in de dierentuin. Ja. Het is eigenlijk wel een mooi verhaal hoe je dus ja, met een dierentuin kan bijdragen aan het behoud eigenlijk van zo'n Antilliaanse leguaan. Ja, absoluut. Er was een uitgebreid plan geschreven door het IUCN over hoe je de Antilliaanse leguaan het beste zou kunnen redden. Dus de koepel van de natuurbeschermingsorganisaties? Ja, de koepel van de natuurbeschermingsorganisaties. Die hebben een uitgebreid actieplan geschreven, een jaar of 6-7 geleden. En een van de onderdelen was dat er eigenlijk een fokprogramma moest komen voor deze dieren. Nou, aangezien wij ervaren medewerkers hebben en veel ervaring hebben met het kweken van leguanen en varanen en dergelijke, ja, lag daar wel een mooie uitdaging voor ons. Dat het een Nederlandse soort. Wij kunnen dat, dus wij hebben een brief geschreven naar de desbetreffende organisatie van ja, hier willen wij wel een rol in spelen. Ja, en uiteindelijk is het zo gelukt. Ja, het eerste jong is er, hopelijk straks meer. Hoe reëel is het dan dat die uiteindelijk ook straks uitgezet gaan worden op Sint Eustatius? Deze dieren zullen niet uitgezet gaan worden, maar de ervaringen die we opdoen zullen gebruikt worden om daar het liefst daar een programma op te kunnen zetten. Het probleem van een programma daarop zetten is, nou ja, het is een klein eiland, gevoelig voor orkanen, alles. Dus laten we eerst ervaring opdoen hier. Dan is het idee om een headstart-programma op te zetten daar. Een headstart is dat je dus eigenlijk eieren verzamelt en jongen daar laat uitkomen. En op het moment dat ze groot genoeg zijn, loslaat. Met die ervaringen willen we daar aan de gang gaan. En de dieren hier zijn ook een soort backup-populatie voor als het echt heel misgaat. Als daar iets gebeurt waardoor die populatie uitsterft, is er helemaal niks meer. Dus met de Europese dierentuinen samen proberen we een soort backup-populatie in stand te houden. En die uiteindelijk uitgezet zou kunnen worden. Maar eigenlijk willen we onze ervaringen hier gebruiken om daar aan de gang te gaan. Ja. Zijn er nog andere diersoorten die jullie op deze manier kunnen helpen in stand te houden? Ja, heel veel soorten. We zijn hier dan in ons natuurbehoudcentrum. Daar hebben we heel veel kleinere diersoorten. Pannenkoekschildpadden, slangenhalsschildpadden. De Egyptische landschildpad zit daar, waar ik zelf dan stamboekhouder van ben binnen Europa. Ja, we proberen heel veel van zulke soorten binnen Europa gezamenlijk zulke plannen op te zetten en uit te werken. Ja. Maar goed, voor deze leguaan is het dus in ieder geval even wachten op de volgende ronde. De nodige tender loving care van jullie als verzorgers. Ja, ik kan niet wachten hoor. Ik kan echt niet wachten. Voor mij mogen er heel veel van die leguaantjes geboren worden. Sluiten het eerste uur af met een stuk uit de Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach. Zo direct na 8 uur ga ik de spinnen tellen, de nationale spinnentelling. En ik zag er al 3 hier. Voor het raam is het de tandkaak of de kruisspin die al jaren op nummer 1 staat. Doe zo direct mee. Eerst nu het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je zou maar een vrouw zijn van in de 30 en single, maar wel heel graag een kind willen. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dat is het begin van de reis op weg naar een baby. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Deze week in Docs. Eitje. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. NPO Radio 1. 8 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De FBI heeft het eerste geheime document vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het is een verslag van een verhoor met iemand die meer wist over Saoediërs die enkele vliegtuigkapers in de VS hadden geholpen, zoals met het vinden van een huis. Het stuk bewijst geen directe betrokkenheid van de Saoedische autoriteiten bij 11 september. Nabestaanden van de slachtoffers dringen al jaren aan op het vrijgeven van de geheime FBI-documenten, omdat ze vermoeden dat Saoedi-Arabië wel betrokken was. President Biden gaf onlangs opdracht voor het vrijgeven van de documenten. In Japan is meer dan de helft van de volwassenen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De inentingscampagne kwam traag op gang in Japan, waar pas in april werd begonnen met het prikken van ouderen. Nu worden dagelijks 1 miljoen mensen ingeënt. Eind deze maand zal zo'n 60% van de bevolking volledig zijn gevaccineerd, verwacht de Japanse regering. Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian vlak voor vertrek naar Qatar, waar hij gaat onderhandelen over toekomstige evacuaties van mensen uit Afghanistan. De Taliban zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken en zeggen dat ze een inclusieve regering zijn, maar ze liegen, zei de minister. Frankrijk weigert daarom deze regering te erkennen. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vanmiddag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de volgens hen kolossale wooncrisis in Nederland. Ze vragen aandacht voor jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, veel te hoge huizenprijzen en het grote aantal daklozen. Het ongeluk met een toestel van Air India Express vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. De Boeing met 190 inzittenden gleed bij de landing in India van de baan en brak in tweeën. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de twee piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. Daarbovenop deed een ruitenwisser het niet, waardoor er minder zicht was. De Britse tennister Emma Raducanu heeft sportgeschiedenis geschreven. De 18-jarige won vannacht de US Open en was daarmee de eerste tennisser ooit die als qualifier een Grand Slam finale won. Ze deed dat ook nog eens zonder ook maar één set te verliezen in het hele toernooi. In de finale versloeg ze Leila Fernandez uit Canada met 6-4, 6-3. Voorafgaand aan de US Open stond Raducanu op plek 150 op de wereldranglijst. Vanaf morgen komt ze op de 23e plek. Het weer. Vanochtend een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. Morgen droog en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Ik vind het heel erg leuk om met technologie bezig te zijn. Ik maak laadoplossingen voor mensen thuis. En ik zorg ervoor dus dat mensen zo slim en makkelijk mogelijk hun auto kunnen opladen. Samen met Wendy installeert Shell thuisladers. Meer weten? Zoek online naar Shell. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Ja, signalement, acht poten, tweedelig lijfje, dat kenmerkt de spin? Zeker, dat kenmerkt zeker de spin, dat klopt. Ik sta hier met Andrea Dekkers, spinnen-expert, want het is dit weekend nationale spinnentelling in huis en tuin. Tellen maar, hoeveel denk je te gaan vinden, Andrea? Nou, ik denk dat we hier wel de nodige vinden. Maar we zitten hier natuurlijk ook in het natuurgebied. Dus dan, ja, we spelen een beetje vals. Ja, maar we staan hier voor de glazen pui van Stadszicht. En wat zie je al? Want ik zag er al meteen hier een aantal zitten. Hè? Ja, ik heb al de brugspin zien zitten en de venstersectorspin. En daar zit een mannetje kruisspin. Ja, even, want wat is deze? Ja, dat is het mannetje kruisspin. Oh, dat is het mannetje kruisspin. Ja, ja, die staat aan. En wat is dit kleintje? Oh, die loopt nu. Die loopt. Dat is een venstersectorspin. Venstersectors. Ja, leuk, hè? Inspector. Ja. Dus, en je ziet allemaal, en daarboven is natuurlijk veel meer te zien. Ja, daarboven is nog veel meer te zien. Daar zit ook een hele mooie, dikke dame daar. En dat is ook een kruisspin. Ja, denk ik. Ik kan het niet zien, want ik zie ze van de onderkant, maar dat vermoed ik. Ja, ja. Er zijn er heel veel, hè? Ja, het zijn er heel veel. Ja, we gaan zo verder tellen. Maar wat raad je mensen aan die gaan meedoen? Kijk, vooral eerst eens rond je ramen. Daar zitten er al heel veel. En in huis natuurlijk, hè. En ik ben net even naar het toilet geweest en daar vind je er ook al... Ja. Oh, daar zag je ze ook al. Ja, ja, nou, we gaan verder zoeken. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Straks Elfie Tromp met haar column. Alexander Reewijk met twee boeken waar hij van achterover sloeg. En hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heijden... die kritisch is over de plannen voor een kabel door de Waddenzee. Maar straks na de muziek eerst op zoek naar alle spinnen. Dat was het eerste deel, het Allegro uit de Introduzione Teatrale... van de Italiaan Pietro Locatelli... uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra... onder leiding van Ton Koopman. Ja, in ons land komen een kleine 650 soorten spinnen voor... maar welke soorten wonen in onze tuin of in huis? Dit weekend mag iedereen op zoek naar alle achtpotigen van Nederland... want het is Nationale Spinnentelling. En hiernaast me staat Andrea Dekkers van het Natuurmuseum Brabant... en spinnenexpert... Hoe word je spinnen-expert? Toch een fascinatie daarvoor? Nooit bang geweest? Nee, ik ben nooit bang geweest. En die fascinatie is er, ja. Dat klopt. Het is natuurlijk... moet ik zeggen, het is zo'n klein wereldje. En mensen zijn er zo bang voor dat het me eigenlijk fascineert. Dus ik ben ze eigenlijk van dichtbij gaan bestuderen. En met name de gewoontes ook. En waar vind je ze? En hoe meer dat je kijkt... hoe minder dat je weet, zeg ik altijd, maar hoe fascinerender dat het is. Ja. Het is een fascinerende wereld waar heel jij bent mooie wereld, ja, ja, zeker. Dus je wil iedereen daarin meenemen, hè? Ja, maar je, zei al, ja, je hoeft in ieder geval niet bang te zijn, nee, hè? Nee, want ze doen eigenlijk niks. Nee, een mens sowieso niet. Hè? Want waarom zou die zijn gif verspillen aan ons, zeg ik altijd. Ja. Kansloos. Jezelf, want het is nationale spinnentelling, dus waar beginnen we? We staan hier, jezelf, ramen is het beste. Hè? Wat zag je hier nog meer en wat kom je dan zoal tegen? Nou, wat je in ieder geval op kunt letten als je echt naar spinnen gaat kijken bij je ramen, want er zit er veel. Je ziet van die witte, pluizige dingetjes, hè? Die zien wij daarboven, ja, ook daarboven allemaal. Ja. Nou, daar zitten vaak zijn dat schuilhutjes van de spinnen. En die zitten daar of te wachten. We hebben natuurlijk ook heel veel spinnen die 's nachts eigenlijk pas komen. Hè? Dus die hier wel zitten. Ik zie het aan het web en ook aan de schuil. Daar heb je bijvoorbeeld de platte wielwebspin, zo'n mooi woord. Die ook echt bij de mens eigenlijk aan de ramen gaan zitten, maar eigenlijk van de origine achter boomschors eigenlijk zitten. Dus, maar ook daar zijn weg in heeft gevonden. Maar die komt echt als je vanavond bijvoorbeeld als het donker wordt en je loopt dan naar buiten, dan is de kruisspin is weg en dan heb je de platte wielwebspin. En waarom waarom zijn ze dan 's nachts actief en niet overdag? Hebben ze dan meer kans om hun prooi te pakken? Nee, ik denk dat het ook een beetje evolutie is van als je merkt dat er overdag natuurlijk meerdere soorten zijn die vangen, dan is het misschien wel slim om 's nachts te gaan zitten. En een wielwebspin die ziet niet heel goed. Die ziet alleen maar schaduw, dus het maakt voor hem helemaal niets uit. Oh, die is slechtziend. Ja, die is slechtziend. Ja, ondanks zijn 8 ogen. Ondanks, oh, 8 ogen ook nog. Je zei hier verderop kunnen we ze ook nog vinden. Jazeker. We spelen een beetje bevalsen, dat zeiden we al, want het is echt een natuur. Gebied. Welke soorten verwacht je hier te zien? Want 650 soorten, dat is nogal wat. Er is een zoekkaart aangebracht met de 25 meest voorkomende soorten. Soorten die je eigenlijk bij huis kunt vinden. En dan heb je eigenlijk met name de zakspinnen heb je daar. Zakspinnen? Ja, die maken een zakje. En dat kan ik zo meteen wel laten zien. Want ik had hier al een hele mooie gezien. We lopen nu door heel hoog gras. Ja, dat kan thuis natuurlijk ook. Hè. Zoekt een beetje de ruigte op. Ja. Moeten we een beetje die kant heen. Ja. Oh, je had hem al gevoeld. Ja, hoe kan je dat vinden? Ik had al gespiekt. Ja? Nou? Ja. kom maar op, Andrea. Ja, kijk, hier zit hij. Ja, je moet dus, waar je dus op kunt letten is bijvoorbeeld een blad wat opgerold is. Oh. Of gevouwen is, zo moet ik het eigenlijk zitten. Ja. Zeg, en hier zit een vrouwtje in. In deze plooi? In deze plooi, zie je dat? Heeft hij zo mooi dichtgemaakt. Er zit een vrouwtje in met haar eikokon. Ja, dus dat is wit, wit spul. Ja, het is eigenlijk spinrag, hè? Dus daar kun je natuurlijk ook altijd op letten dat je naar spinrag kijkt. En wat je nu heel veel ziet, zijn heel veel spinnen met eikokons. Eikokons, ze leggen nu hun eitjes? Ja, of ze hebben er eitjes gelegd. En die moeders die blijven daar nog even bij. En meestal gaan die dood en komen in het voorjaar de jonkies uit. Ja, want heel even daarvoor, want het is spinnentijd. En de mannetjes maken vrouwtjes het hof. En daar zijn nog wel speciale tactieken voor, toch? Kan je er een paar leuke vertellen? Nou, de leuke is natuurlijk van de kraamwebspin. En die vind je ook vast in je tuin. Het is een wat grotere spin. En het mannetje, dat vangt een prooi. En dat neemt hij mee naar het vrouwtje. En dan geeft hij haar in de kaken. En dan kan hij dus zonder problemen kan hij dan paren. Oh, omdat zij anders hem pakt of zo? Ja, nou, vaak is dat ook niet zo. Maar hij moet natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn. Want het gebeurt wel, dat klopt. Ja, ja. Maar hij geeft gewoon een prooi. En je hebt natuurlijk de wolfspinnetjes. Hè, dat is ook leuk. De wolfspinnetjes die maken een dansje. Dus die gaan naar de vrouwtje toe en die gaan dansen. Dus echt waar? Ja. Heb je dat wel eens gezien? Ja, ik heb het zeker gezien. En hoe dansen ze dan? Ze hebben in ieder geval 8 pootjes, dus ze kunnen goed dansen. Ja, met er twee voorste poten. En de tasters, hè, de tasters die vooraan de hoofd zitten, daar maken ze een bepaalde gebaren mee. Dat het vrouwtje dus herkent van, oh, dit is het mannetje. Maar je hebt ook de trommelwolfspin. Prachtige namen hebben ze allemaal. De trommelwolfspin. En die trommelt op een droog blad. En daar heb ik ooit één keer mogen horen, en dat is zo leuk om te horen, dat de spin die trommelt dus gewoon op het blad en het vrouwtje hoort dat. Ja, die is onder de indruk. Ja, tuurlijk. Wat wil je met zo'n man die lekker kan trommelen? Precies. Kijk, die nationale spinnentelling is al voor de 9e keer. En eigenlijk ieder jaar steekt de kruisspinner met kop en schouders bovenuit. Hoe komt dat? Komt hij ook het meeste voor of is hij het meest zichtbaar? Hoe zit dat? Die is nu het meest zichtbaar. Hè? De vrouwtje, kijk, het is eigenlijk het hele jaar door spinnen tijd. Maar de meeste spinnen zijn volwassen nu. Dus die zijn groot, grotere webben. En de vrouwtjes leggen nu de eieren. Dus die zijn behoorlijk groot. En die zie je dan ook. En de kruispin is wel eentje die het meest voorkomt, ook gewoon rondom huis. Dus dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom dat je tegenkomt. Misschien als je de platte wielwebspin zou monitoren, maar dan moet je s'avonds gaan kijken, dat die ook wel mee zou doen. Ja. Ja, er zaten een paar zulke mooie, want er is dus een spinnenzoekkaart. Ja. En dan zag ik de gewone tandkaak. En je zei al, het zijn hele mooie namen. Hè? En wacht, welke die noemde ik ook de hele tijd in de eling. De getijgerde lijmspuiter. Ja. Andrea, ga die eens even zoeken voor me. Nou, dan moeten we vanavond weer even gaan kijken. Welke die kunnen we hier nog meer? Tevoorschijn. Welke kunnen we hier nog meer vinden? Met name wolfspinnetjes. Maar ik moet eerlijk zeggen, we staan hier heel vroeg. En spinnen, die houden van warmte. En met name de wolfspinnen. Dus we zouden even daar naar die naar de maaiselhoop kunnen lopen. Laten we daar even heen lopen. Dan we ze tegenkomen. Ik heb iets bij waar ik hem mee kan vangen. Oh, ik dacht, je hebt iets bij hem waar je mee kan lokken. Maar wat heb je dan bij je? Hoe vang je hem? Ik sta op mijn eigen snoer. Met een bakring. Heel simpel. Ja, ik zie wat je normaal voor een cakeje of zo, of waar je iets mee uitsteekt. Een ijzeren ring. Mm-hmm. En wat doe je daar dan mee? Nou, een wolfspin is heel snel, want die jaagt op zicht. Dus dat is het grappige van de wolfspin, de naam. Vroeger hebben ze daar de wolfspin de naam aan gegeven, omdat ze dachten dat ze net als wolven in roedels jagen. Maar dat is helemaal niet, want de spin jaagt individueel. Deze tenminste, zeker. En, maar goed, mensen dachten daar. En daar is die naam, die familienaam eigenlijk aan ontstaan. Maar het zijn hele snelle jagers. Dus ik heb dan deze, zet ik over hem heen. Dan kan je niet meer weg. Want ik ben niet meer zo snel. Want we zijn niet meer zo snel, ja. Want we zijn hier nu bij een soort zo'n mulghoop van de stad Sigmoesten. Oh, ik zie hem. Ja, dit is een cicade. Een cicade. Een heel kleintje. Ja, een mooie groene. Maar die is echt een halve centimeter of zo. Ja, maar dat is dus wel waar dat ze op jagen. Ja. Maar ja, zou de zon nu schijnen, dan zou je ze wel zien. Ja. Maar ze zitten nu echt ver weg, ben ik bang. Maar ik weet zeker, deze hoop, als de zon erop schijnt, dan zitten er tientallen wolfspinnetjes tientallen op. En dan heb je thuis natuurlijk ook, hè, in het gras of ergens. We kunnen ook even kijken daar bij de bijenhotel. Ja, daar gaan we dan nu heen. We gaan ze natuurlijk nu zoeken. En natuurlijk, bij spinnen de leek denkt dat zijn allemaal spinnen maken webben. Maar dat is toch lang niet altijd zo, hè? Nee, zeker niet. Nee, spinnen maken niet allemaal webben. De wolfspin maakt geen web. Die gebruikt zijn web eigenlijk om een eigen cocon van te maken. En de kraamwebspin die doet uiteindelijk, als ze een eikelkon heeft gemaakt en de jonkies komen uit naar de rand, dan maakt ze een kraamkamer waar de jonkies in blijven en zij bewaakt die. Oh, wat mooi. Ze bewaakt de jongen. Dus ze zijn ook nog heel, een hele goede ouders. Het zijn hele zorgzame moeders. Je hebt zelfs die een week lang de jongen op de rug meedragen. Zoals de futen ongeveer hun kleintjes op de rug. Ja, en dan zie je een spin die helemaal vol zit met kleine spinnetjes. En na een week ongeveer dan of moeder sterft en ze wordt opgegeten, of de spinnen die gaan aeronauten, zoals dat zo mooi heet, die gaan de wijde wereld in. Die vliegen er. We staan hier nu bij het insectenhotel. Ja, hier wat heb je een trechterspin, zit hier. Oh. Die is natuurlijk wel heel slim om hier te gaan zitten. Hè? Dus ja, je wijst op zo'n gleufje. Oh ja, hier zie je dat. Dat is echt een trechtertje. Ja, ja. En die heeft van die struikeldraden. Hier moet ik zeggen, zit ook een wielwebspin voor. Ja, nadeel is met dit weer en dan 's ochtends vroeg. Het is nog vroeg en koud. Spinnen houden van warmte. Ja, maar het is wel radio, dus je mag wel dingen verzinnen. Dus wat zou je nu hier willen zien? Nou, wat je hier zou zien zijn die trechterspinnen, de doolhofspin. Die kun je thuis ook heel goed tegenkomen in een heg. He, dan zie je van die mooie kokertjes, van die witte, met van die draden zo. Ja. En het zijn niet plakkende webben. En dus die spin moet heel snel zijn. Dus op momenten daar is ook leuk om een vliegje, als je een vliegje vangt of een mugje, dan gooi je erop. Maar hij moet nou wel bewegen. En dan zie je zo'n spin razendsnel uit een holletje komen en weer terug. Dus zo doe jij dat. Het is allemaal minuscuul eigenlijk, hè? Ja. Nu gaat iedereen die luistert gaat natuurlijk spinnen tellen. Ja. Je zei het net al, wat raad je aan? Hoe moeten ze zoeken en waar moeten ze op letten? Nou ja, spinrag, spinnenwebben. Niet weghalen, hè? Nee, zonde. Dat is ook energieverspilling. Hè? Zo'n spin heeft ook, die maakt er gewoon binnen een paar uur weer een nieuw web. Ja. Maar normaal eet hij zijn oude web op. Want dan heeft hij die eiwitten, die gebruikt hij dan weer om een nieuw web van te maken. Ja. Heel circulair inderdaad. Ja, en spin in huis betekent volgens mij een gezond huis, toch? Dat moet je is een gezond huis en haalt alle voor ons schadelijke insecten eet hij op. Als pistenbedden en papiervisjes en dat soort dingen. Dus je breekt een lans voor de spin, hè? Ik wel. Ja, altijd. Ja. Nou, u hoorde spinnen-expert Andrea Dekkers van het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Dank je wel. De spinnentelling is dit hele weekend. Vandaag. Je kan ook natuurlijk de hele week nog tellen. Maar voor meer informatie ga naar onze website vroegevogels.bnnvara.nl. En wij kijken nog even door. En ga op zoek naar al die prachtige spinnen. En kijk ook naar die spinnenzoekkaart. Want dat zijn zoveel mooie exemplaren. Er is een wereld gaat er voor ons open. Dank je wel. Graag gedaan. Tarantella uit de film The Godfather op muziek van de Italiaan Nino Rota, uitgevoerd door de Studio Orchestra onder leiding van Carlo Savina. Ja, we hebben talloze foto's binnengekregen van luisteraars die een groot vliegend insect hebben gezien. Het lijkt op een grote wesp. Het is geen spin, maar het blijkt ook helemaal geen wesp te zijn, maar een zogeheten stadsreus. Aan de telefoon is John Smit van IJskenniscentrum Insecten. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Wat is dat, een stadsreus? De stadsreus is een van onze, of eigenlijk de allergrootste zweefjes die we hebben in Nederland. Oh, en hoe groot is dat? Ruim 1,5 tot soms iets meer dan 2 centimeter. Ja, het is behoorlijk. Ja. En alleen in de stad? Ik bedoel, waarom heet die stadsreus? Nee, het is niet alleen in de stad. Het is een zuidelijke soort die tot in de jaren 80 eigenlijk alleen maar heel af en toe werd waargenomen in Zuid-Limburg. En vanaf de jaren 90 ongeveer is die zich gaan uitbreiden naar het noorden. Ja, dus die rukte ook op. Ja. Ja, en wat die vrouwtjes dan vooral doen, dat is, het zijn vooral vrouwtjes die trekken. Die vliegen naar het westen of naar het noordwesten, zullen we maar zeggen. En dan komen ze zee tegen. Dus dan vliegen ze met de zee of met de kustlijn mee naar boven toe. En worden ze vooral in het westen waargenomen. En in het westen heb je heel veel stad. Dus worden ze automatisch veel in de stad waargenomen. Ah, dus dat is inderdaad de verklaring. En waarom, want ik ben gisteren natuurlijk wel even gaan kijken, gaan googlen. Want ik zag inderdaad dat hij op een wesp leek. Hè? Want daardoor wordt hij vergeleken of wordt hij aangezien voor een wesp? Ja, hij lijkt heel veel op de gewone Europese horenaar. Hij is groot en heeft een flink rood, veel rood op het borststuk en een mooie gele band op het achterlijf. Dus hij lijkt echt veel op de, ja, gewone Europese hoornaar. Ja, ja. En hij wordt dus vaak waargenomen, zoals je zegt, omdat hij nu meegaat eigenlijk met de wind, hè, en met waarschijnlijk de warmere weer naar boven. Maar hij is dus geen wesp, maar hij is wel afhankelijk van wespen, begreep ik. Hoe zit dat? Ja, nou, dat heb je goed begrepen. Dat is inderdaad waar. Hebben ook al een populatie dus in Nederland. Ze planten zich hier ook gewoon voort. Maar je hebt wel dat elke zomer inderdaad gewoon nog steeds beesten vanuit het zuiden meekomen naar het noorden toe. Maar de soorten die zich hier voortplant, die doen dat in nesten van wespen, van sociale wespen. Onder andere de hoornaar, maar ook gewoon de gewone wesp of de Duitse wesp. Daar leven de larven onder in het nest en daar ruimen ze de rotzooi op. Wat apart. Dus ze ruimen daar. Ze zijn een soort vuilnismannetjes van de wespen. En de wespen doen hen niks aan? Nee, ja, ik denk dat als een volwassen vlieg probeert zo'n wespennest binnen te komen, dat ja, als ze doorhebben, die wespen, dat ze wel te lijf gaan. Maar ja, in wezen zijn ze alleen maar bij gebaat. Want die larven die houden van viezigheid. Dus die ja, stukken nest die ervan afvallen. Of dode larven die onderin het nest terechtkomen. Die worden opgevroten door die beesten. Ja, dus ze zijn een soort parasieten, maar ook weer niet. Ja, ze zijn dus niet parasitisch. Dus of parasitair. Ze zijn dus echt ja, min of meer commensaal, zou je dat moeten noemen. Want ze doen de levende beesten doen ze niks aan. Oh ja, dat is het inderdaad. Ja, ja. Ze steken dus niet. Dus mensen hoeven niet bang te zijn als ze die grote, die stadsreuzen voorbij zien komen. Nee, ik kan me voorstellen dat het indrukwekkend is. Zo'n groot beest dat ja. Op je vlinderstruik zit. Of soms landen ze wel eens op een raam of zo. Ze zijn groot, ze zien er indrukwekkend uit. En ja, die rode en geel-zwarte tekening, dat lijkt natuurlijk op een wesp. Ja. Maar dat is het niet. En over het algemeen zitten wespen ook niet op bloemen, overigens. Die willen wel langsvliegen om prooi te vangen. Maar vliegen die zitten juist wel op bloemen om de nectar en de stuifmeel te drinken. Dus op het moment dat echt een beest op zo'n... vooral vlinderstrijker doen het goed, maar ook schermbloemen en zo. Als je daar zo'n beest op ziet zitten wat lijkt op een hoornaar, dan kun je ervan uitgaan dat het een stadsreus is. Ja, we weten weer meer. De stadsreus. Ik ga erop letten en we zien ze dus meer. Dankjewel, John Smit van IJskenniscentrum, voor deze uitleg. Graag gedaan. Dat was het muzikale thema uit de speelfilm Four Horsemen of the Apocalypse van de Amerikaanse componist, pianist en dirigent André Previn, uitgevoerd door de Pittsburgh Symphony Orchestra met als solist Itzhak Perlman op viool. Het is bijna 8:30, tijd voor Ster en het nieuws, gelezen door Jurjen Boekraad. Corona vraagt veel van een ondernemer, ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Precies 100 jaar geleden maakte de wereld kennis met deze epische stille film. En nu brengt Wishful Singing deze weer tot leven. Der müde Tod. Beleef het meeslepende verhaal over liefde en dood op grootscherm met live muziek door Wishful Singing. Tickets via wishfulsinging.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling hebben tot nu toe ruim 9 ton opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen. Ze zamelden het geld in door vannacht 40 kilometer te lopen. Dat gebeurde in Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg. Meer dan de helft van de Japanners is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt de regering. De inentingscampagne kwam traag op gang in het land, waar pas in april werd begonnen met het prikken van ouderen. Nu worden dagelijks meer dan 1 miljoen Japanners ingeënt. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vanmiddag de straat op in Amsterdam. Ze vragen aandacht voor jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, veel te hoge huizenprijzen en het grote aantal daklozen. De Britse tennister Emma Raducanu heeft sportgeschiedenis geschreven. De 18-jarige won vannacht de US Open en is daarmee de eerste tennisser ooit die als qualifier een Grand Slam toernooi wint. Het weer. Vanochtend een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Er staat weinig vast in Vroege Vogels, maar wel al jaren dat om deze tijd de columnist aanschuift. En dat is nu schrijver, performer, presentator, oud-nachtclubdanser en natuurliefhebber Elfie Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw eerste keer live hier. Ja, en? Ik vond het een hele ontspannende tocht hier naartoe. Ik kan het iedereen aanraden om hier in Naarden is... Straks krijgen we 100.000 mensen. Dan ja. Moeten ze wel vroeg opstaan. Ja, om hier naartoe te gaan. Ja, ik hoor dat koffie erg lekker is. Oh, maar je hoort, je hebt hem nog niet gekregen. Nee, dat nog niet. Dat is even wachten. Ja. Eind van de maand komt jouw nieuwe boek uit, Pietà. Kan je even in 1 zin vertellen waar het over gaat? Goh, er is een omstreden monument in een stad met een verscheurde geschiedenis. En er klimt een jongen in en niemand weet waarom die dat doet. En de voor- en de tegenstanders van het monument, die claimen hem. En dan begint de ellende natuurlijk. Mooi samengevat. We gaan het allemaal lezen. Eind september, hè? Ja, bijna. 28. Maar nu had je gelukkig tijd voor de column voor Vroege Vogels. We luisteren naar Elfie Tromp. Er zijn twee verschillende mensen. De ene soort houdt van de natuur en de andere soort houdt van het idee van de natuur. De ene mens noemt onkruid ook planten en de ander zit wekelijks verbeterde mossen tussen zijn tegelpaadjes te wieden. Ik ben op die leeftijd gekomen dat iemands identiteit niet langer wordt gevormd door welke muziek er in zijn playlist staat of wat voor kleding iemand heeft aangetrokken. Maar een karakter wordt nu ingeschaald aan de hand van zijn of haar tuin en hoe die eruit ziet. En voor de hurende stadsbewoners in mijn vriendenkring of die al een verwaarloosd volkstuintje op de kop getikt hebben. Willem Kloos schreef dat hij een god was in het diepst van zijn gedachten. Zo is dat ook voor tuinders. Het is alleen afwachten wat voor soort god ze blijken te zijn. Veel van ons zijn oud-testamentisch streng. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de natuur. Dat zijn de mensen die een tuin veel werk noemen, die het slakkengif naast de hoge drukspuit bewaren en verzuchten dat hun werk nooit af is. Maar dat is juist de lol aan zelf tuinieren. Dat er altijd iets te doen is en dat het zelden perfect gaat. Dat de komkommers krom groeien, er één monster courgette alle anderen verdrukt en dat er, hoe vaak je ook spoelt, modderresten op de spinazie blijft zitten. Dat is levenspoëzie. Ik denk aan alle wendingen in mijn leven die niet helemaal gingen zoals ze hoorden, maar toch wel goed kwamen. Of soort van goed. Want ook wij blijven maar naar de zon draaien en ons best doen. We hebben met planten gemeen dat we onbegrijpelijk graag willen groeien. Ook al weten we ook wel hoe het verhaal eindigt. Ik hielp een bevriende tuinder met oogsten. De helft van zijn botersla was weggevreten door de slakken. Wat zonde, zei ik. Hij haalde zijn schouders op. Nou, dat is het belastingtarief van de aarde, zei hij. De ene tuinder probeert tegen beter weten in het verhaal van de natuur te veranderen. De ander weet dat hij zelf slechts een deel is van dat verhaal. Een wals van de Rus Alexander Scriabin, uitgevoerd door de pianist Stephen Coombs. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, het is weer tijd voor de fenolijn. En ondanks dat de natuur wat stiller is, toch een behoorlijk veel ingesproken. Hier een samenvatting van de waarneming op 035-6711-338. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. De herfst kondigt zich aan in mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten. De eendesplanten zijn geel en klaar om bovengronds te verdwijnen. De meeste van hun blauw-zwarte bessen zijn al verdwenen. De lelietjes van Dalen tonen oranje-rode bessen. Maar veel primula's beleven een tweede jeugd door weer te bloeien. En de bladpunten van de lenteklokjes bij de sloot staan al boven de grond. Een belofte voor het voorjaar. Hans de Bruin uit Sassheim. In ons tuinvijvertje staat nu in bloei de moerashyacinth, ook wel snoekkruid genoemd. En daarnaast bloeit de waterweegbree, geflankeerd door rijpe vuurdoornbessen en kardinaalsmutsen. Jannie Nibbelink uit Breukelen. Afgelopen woensdag zag ik 4 teulensbloempijlstaartrupsen op de planten zitten. Ik vond ze er doodeng uitzien. Ik had nog nooit zulke grote, dikke rupsen gezien. Theo Brouwers uit Lieshout. Vandaag aan de Stater in Lieshout. 3 gierzwaluwen. Ze trokken mijn aandacht door hun typisch geluid. Ik denk een van de laatstelingen van dit jaar. Annetalune uit Velp, Gelderland. Op de zomerse vrijdag, rond 1:00 of 2:00 in de middag, zagen wij 10 ooievaars op een hoogte van pakweg 30 meter rondcirkelen boven het Velperbroek circuit. Wat een spektakel. Hans Bijl, Drachten. Maandagmorgen zag ik ze voor het eerst weer liggen op het fietspad, de knoppergallen. Knoppergallen zijn grillige vergroeien aan eikels. Ze ontstaan als een knoppergalwesp een eitje prikt tussen eikel en het napje. Vanwege de bijzondere vormen worden ze ook wel eens bisschopsmutsen genoemd. Een leerling van mij noemde de gallen eens een overgekookte eikel. Wat een geweldige metafoor vond ik dat. Margriet Gammelt uit het plaatsje Reek in Noord-Brabant. Gistermiddag zag ik een grote vlinder neerstrijken bij ons op de klim op. Hij was wel 60 tot 70 millimeter groot en ik dacht eerst dat het een mot was. Het bleek een Catocala sponsa te zijn, ofwel weeskindvlinderen. Henk Kortland uit het mooie resort in Zuid-Holland. Ik heb vandaag nog steeds een jonge huiszwaluw die gevoed wordt door zijn moeder. Colette de Haas, Langelille. Afgelopen dinsdag gefietst in Nationaal Park Dwingelderveld. Op de heide was een pad vol bloeiende blauwe klokjes gentiaan, waarop het gentiaanblauwtje haar eitjes afzet. Heel zeldzaam. Lucas Wiering, Apeldoorn. Afgelopen weekend maakte ik met mijn zeilkano weer eens een tochtje op de altijd prachtige Waddenzee. Door mijn kijker zag ik een groepje panikerende eidremen. Om hen heen cirkelde een zeehond. En deze zeehond deed verwoede poging een van de eenden te pakken te krijgen. Na enige tijd was erin geslaagd een individu los van de groep te krijgen. En deze achtervolgde hij als een bezetene. Na enige spectaculaire duiken en mooi bochtenwerk leek de eend aan zijn belager ontsnapt te zijn. Of hij daarin geslaagd is, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, was dat het een prachtig gezicht was die de weemoed die zich van mij had meester gemaakt vanwege het einde van mijn tocht als sneeuw voor de zon deed smelten. Thank you. It's a Sin to Tell a Lie uit 1933 van de Amerikaanse songwriter William Mayhew, uitgevoerd door de jazzpianist Joe Sample. Ja, Vroegevogels besteedt regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken die je echt niet mag missen. En dat doet onze vaste recensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Andrea. Ja, want je hebt twee boeken meegenomen. Ja, en ik heb stapels mee kunnen nemen. Het is een lange zomer, dus veel natuurboeken zijn weer gepubliceerd. Maar ik heb er twee meegenomen, twee geweldige boeken. Dave Goulson, Stille Aarde, en Catherine Raven, Vos en ik. Dave Goulson, een bekende naam. Catherine Raven, een debuut. En wat voor debuut, maar daar gaan we straks over praten. We beginnen met Dave Goulson. Stille Aarde. Hoe we de insecten van de ondergang kunnen redden. Nou, dat lijkt me een hoopvolle en iets wat ambitieuze ondertitel. Ja. En Dave Goulson kennen we. Volgens mij heb ik inmiddels al zijn boeken hier ook wel besproken. Ik heb een verhaal met een angel. De vlucht van de hommel. Ja. Echt een hommelspecialist. Ja. Hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex. Maar naast dat hij een hele goede wetenschapper is, is het ook nog eens een keer een goede schrijver. Nou, dat is een hele fijne combinatie. Zeker op het moment, zoals Goulson, dat ze zich inzetten om juist ook een breder publiek aan te willen spreken met hun kennis en hun wetenschappelijke ervaring. Nou, dat doet Goulson dus inmiddels een jaar of zes. En met veel succes. Ik denk dat mede door hem de kennis over in eerste instantie hommels, maar daarna natuurlijk veel meer insecten in het algemeen op de publieke agenda gezet is, ook hier in Nederland. En dit is zijn nieuwe boek, vertaald door Nico Groen. Goeie naam. Goede naam, zeker voor natuurboeken. En ook echt een goede natuurboekenvertaler. Ja. En het mooie is, wat Goulson eigenlijk in dit boek doet, is, je zou het op kunnen delen in drie delen, waarbij hij de eerste twee derde van het boek besteedt hij aan de stand van zaken. Wat zijn de bedreigingen voor de insecten? Dat zijn voor een groot gedeelte natuurlijk hele bekende voorbeelden. Pesticiden, de biodiversiteitsafname. De monotone cultuur. Ja, precies, de habitat, het habitatverlies. Maar ook bijvoorbeeld lichtvervuiling. De biologische klokken van insecten die volledig op hol slaan op het moment dat steden volledig verlicht zijn. Hij zegt ook op een gegeven moment, als je vanuit de ruimte 's nachts of naar de aarde kijkt, op het moment dat het donker is, dan zie je overal felle oplichtende plekken van grote steden en andere gebieden. En hij kaart aan, nou, hij zet het eigenlijk op een rijtje. En wat dan vervolgens zijn conclusie is, hij zegt, je zou nog kunnen zeggen dat insecten één of twee van dit soort bedreigingen aankunnen. Maar op het moment dat je zo'n hele serie van dit soort bedreigingen krijgt, dan wordt het op een gegeven moment voor insecten te veel. Ja. En hij heeft een aantal grafieken in zijn boek opgenomen. En eigenlijk kun je ervan uitgaan, op het moment dat de grafiek linksonder begint, hè, de lijn, en rechtsboven eindigt, dan gaat het over vervuiling en over pesticiden enzovoort. En op het moment dat het gaat over insectenaantallen, dan begint de grafiek linksboven en eindigt rechtsonder. Kortom, een enorme afname. Dat schetst hij eigenlijk in de eerste twee derde van het boek. Onder andere ook wat ik ook weer fascinerende vond. Hij zegt, het is prachtig dat we tegenwoordig al die bloemenperkjes bij rotondes hebben, maar dat kost ook weer heel veel slachtoffers door auto's die daar langs rijden en die insecten allemaal kapot rijden. En de uitstoot, de fijnstof die daar weer in dwarrelt. Nou, kortom, complete ellende. Hij schetst dat beeld eigenlijk in al zijn facetten en zegt dan uiteindelijk van, nou, als dit allemaal bij elkaar is desastreus. En hij eindigt, of eigenlijk een soort tussenhoofdstukje tussen de eerste twee derde deel en het laatste derde deel. Eigenlijk schetst hij dan een soort dystopisch wereldbeeld, een soort visioen, waarin hij zich zijn zoon transporteert naar 2080... die daar in een verarmd land zit met een geweer op schoot om de dieven van zijn aardappelveldje te kunnen schieten en de pestdieren er vooral uit te halen. Het aardappelveldje dat hij natuurlijk met de hand helemaal heeft moeten bestuiven. Want alle insecten zijn er niet meer. Wow, dat is echt kortom, een dystopisch een enorme beeld. Dystopie. Ja. Dat is natuurlijk ook een schrijverstruc. Want precies, daarmee kan hij namelijk ook de deur openen naar van, we zijn nog niet te laat. Het is nog niet te laat. Er zijn dieren uitgestorven. Maar de meeste zijn er nog. En die kunnen we redden. En dan geeft hij eigenlijk een aantal hele praktische tips. Soms te groot, namelijk zegt eigenlijk zouden politici niet meer moeten regeren tot hun ambts, of een visie moeten hebben tot hun ambtsperiode eindigt, maar echt een visie hebben die over meerdere decennia gaat. Maar hij geeft ook heel veel gewoon huistuin- en keuken-ideeën. Er mag geen huis meer gebouwd worden zonder groen. Meer groen in de stad. Al de tegels eruit. Zoals Elfie net ook zei, niet meteen overal de onkruid weer uitkrassen, maar het onkruid laten groeien en bloemen planten, een vijver in je tuin. Nou, hij geeft tal van ideeën. Dus eigenlijk wat hij doet is datgene wat hij een jaar of 6, 7 aan de kaak heeft gesteld, op de kaart heeft gezet, vat hij eigenlijk in dit boek allemaal samen. En daar zit het knappe, want het geeft dus in één boek een overzicht over hoe de stand van zaken is, waar het potentieel naartoe gaat en wat we er nog aan kunnen doen om dat te keren. En tegelijkertijd merkte ik ook dat al lezende, dat ik het meeste van wat hij geschreven hierin schrijft, dat ik dat al een keer gelezen had. Maar goed, in dat opzicht een prachtige samenvatting. En wat ik nog heel leuk vind, hij geeft na ieder hoofdstuk geeft hij eigenlijk een soort miniatuurtje van een speciaal insect. Dat is bijvoorbeeld een bombardeerkever die ontploft op het moment dat je hem oppakt, hè, als hij bedreigd voelt. Maar bijvoorbeeld ook een verhaal over de juweelwesp. Ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord. Nee, we hadden het net over die stadsreus. Precies. Nou, de juweelwesp. Fascinerend beest. Heeft het namelijk voorzien op grote kakkerlakken. Die het vrouwtje verlamt de kakkerlak, injecteert vervolgens een bepaald gif in zijn hersenen, waardoor hij als een soort zombie door haar meegevoerd wordt aan zijn voelspriet naar het nest. Ze legt een eitje er bovenop en dat eitje dat komt vervolgens uit. God. En de jonge juweelwesp die eet zich een weg door die krankzinnig. Dit is... En dat op de vroege ochtend, zondagochtend. Een horrorverhaal. Ja. Die natuur die is ook wel genadeloos af en toe. Absoluut. Ja, dus dat is Dave Goulson. Dat is Dave Goulson. Kan gewoon goed schrijven. Dystopisch beeld, maar er is hoop. Ja, precies. Vijfde boek. En dat merk je. Het is natuurlijk een buitengewoon begenadigd schrijver. Catherine Raven, biologe en een debuut. En ik kreeg het boek en ik dacht, ja, wat moet ik dan mee? Vos en ik, een ongewone vriendschap. Ik denk, een vriendschap tussen een mens en een dier. Het ziet er een beetje uit als een streekroman. Hè? Het ziet eruit, ja. En toch, ik begon te lezen en ik moet zeggen, het is eigenlijk een van de grootste verrassingen die ik de laatste jaren heb gelezen. In positieve vorm. In zeer positieve zin. Catherine Raven, bioloog, woont in Montana, in een vallei in Noordwest Verenigde Staten. Biologie gestudeerd, gepromoveerd, maar een beetje wereldvreemd. Dat schrijft ze ook. Ze woont afgelegen. Al snel is duidelijk dat haar ouders haar eigenlijk niet hadden gewild. Ze schrijft, als je ouders je niet moeten, wie moet je dan nog? Dus zij trekt zich eigenlijk terug uit de bewoonde wereld. En komt dus ergens afgelegen te wonen zonder echt goede communicatie. Een beetje kluizenaars bestaan. Ja, ze werkt geloof ik 10 weken per jaar. Geeft ze cursussen in diverse wildparken, waar ze ook boswachter geweest is. En daar kan ze zichzelf mee bedruipen. Maar dat is het. Voor de rest trekt ze zich terug. En op een gegeven moment komt er een vos iedere dag zo rond 3:30 bij haar aan huis. En naarmate de tijd vordert, begint ze daar een band mee op te bouwen. Gepromoveerd bioloog. Je voelt hem natuurlijk al aan. Dat is natuurlijk eigenlijk not done om... Nee, om antropomorf te gaan precies, denken. Nee, vermenselijking is uit den boze. En dat is ook het eerste wat een collega van haar zegt als ze met die man toevallig in de gym staat. Van, je gaat er toch geen... Je gaat hem toch niet vermenselijken, hè? De enige reden om een relatie met een dier aan te knopen is op het moment dat je het wil bestuderen voor de wetenschap. Maar goed, zij houdt dat dus verborgen. Ondertussen groeit die relatie. Ze begint het dier voor te lezen uit De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. En speelt spelletjes met hem, leert heel veel van hem. En totdat ze het niet meer kan beheersen en dat ze het als het een soort coming out heeft, dat ze dus die relatie, of die vriendschappelijke relatie met die vos heeft. Dat moet ze de wereld ingooien. Dat moet ze de wereld ingooien. En tegelijkertijd is dat, doet ze dat ongelooflijk knap. Het is nergens wordt het pathetisch of treurig of iets dergelijks. Het is een hele... Ze beschrijft haar wereld. Het is eigenlijk ook een memoire van haar leven tot dan toe. waar die vos dus een hele belangrijke rol in speelt. En het is niet alleen de vos die ze... Ze noemt hem vos met een hoofdletter. Dus het is ook echt een eigen naam geworden. Maar ze noemt de wereld om haar heen benoemd. Dus ze heeft twee struikjes, die noemt ze gin en tonic. En ze heeft een ekster, die noemt ze tennisbol en, nou ja, enzovoort. Dus het voelt ook heel natuurlijk aan. En dat zij onderdeel maakt gewoon van dat de natuur. Precies, hè? Dat is het. Niet daarboven staat. Dat is het. Dat is het. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment ook de vraag van wat is dan het verschil tussen het hebben van een huisdier en het in dit geval de relatie met een vos. En ze zegt een huisdier, op een gegeven moment gaat de huisdier een beetje op het baasje lijken. En ik ben op de vos gaan lijken. Ik was namelijk in mijn karakter eigenlijk een vos, namelijk een loner. Ik wilde weg, ik wilde op mezelf zijn. Terwijl de vos op een gegeven moment ook bij een nest blijft, mij opzocht, hè, het contact zocht met mij. En eigenlijk helpt die vos haar door het leven. Eigenlijk helpt die vos haar de wereld in. Uit haar schulp te kruipen. Ja, en op een gegeven moment, ik zal niet verder vertellen hoe het afloopt. Oh. Het zorgt er in ieder geval voor dat door de vos is zij in staat op een gegeven moment om inderdaad daadwerkelijk uit die schulp te kruipen en een vaste baan te krijgen en echt de wereld weer in te komen. Dus frappant. En wat, want je zou ook denken, die relatie geeft heel veel troost en mm-hmm. dan kan je het ook zo laten. Mm-hmm. Maar ze maakt dus een stap verder. Dus ze ziet het als een soort boodschap. Precies. Ook. En nou ja, wat ik net zei, in tegenstelling tot dat huisdieren op jou gaan lijken, is zij dus op die vos gaan lijken. En heeft zij eigenschap, heeft ze gezien, nou ja, hoe de vos leeft en die eigenschappen, die wij natuurlijk normaal vooral bij onszelf zien, hè, als sociale dieren, neemt zij over. En dat vind ik het mooie. Eigenlijk, het boek is gebaseerd eigenlijk op twee uitspraken. Eén van John Muir, de grote Amerikaanse natuurbeschermer, die zegt, als je één onderdeeltje uit het systeem haalt, dan brokkelt het systeem af. En het andere is, speelt een belangrijke rol in het boek Moby Dick, van Melville, Herman Melville. Die zegt, je hebt geen mensen en niet mensen, maar je hebt wilde dieren en tamme dieren. Nou, ook dat komt natuurlijk weer terug in de column van Elfie net. Daar zit het hem in. Het zit hem in of je daadwerkelijk vrij voelt, of je daadwerkelijk één bent met de omgeving in de natuur, of dat je vast zit. En ze zegt, ik heb een heel lang, tijdens mijn studie was ik een tam dier. Zat ik gewoon, ging ik naar college, had ik een heel gestructureerd maar leven. Maar tam bijna als gekooid ook. Precies, hè? Dat is letterlijk wat ze ook schrijft inderdaad. Ja. Ja. En wat heb jij? Want je bent er heel erg enthousiast over. Ja, nou, soms heb je wel eens dat je, er zitten ook, het is heel schrijnend. Het is af en toe ook echt treurig. Nou ja, op het moment, De eenzaamheid is natuurlijk groot dan, lijkt mij. Zij zegt op een gegeven moment ook, zij heeft kennelijk een, haar lip is niet helemaal goed los van haar tandvlees. Dus zij komt bij de tandarts die zegt, normaal is dat, als kind wordt dat meestal wel verholpen. En dat is zo schrijnend. Dat betekent namelijk dat haar ouders niet naar haar gekeken hebben. Heel liefdeloos opgevoed. Ja. En dat is heel schrijnend. Tegelijkertijd zitten er soms hele geestige zinnetjes in. Ik heb hier één zinnetje. Je kunt ervan uitgaan dat een plant die als onkruid wordt bestempeld weinig van het leven verwacht. Ja, ik vind dat, dan vind ik ontzettend geestig als ik dat lees. Zo'n rake typering inderdaad. Dus ze heeft een hele vlotte, mooie pen. Hele vlotte, mooie pen. Tegelijkertijd, ze zit daar heel afgelegen en ze beschrijft dat op een hele open en eerlijke wijze. Precies wat je net ook zegt. Ze maakt echt onderdeel uit van haar omgeving. Ze is zich ook bewust van het feit dat ze daar op die manier leeft tussen al die beesten. En ze wordt echt, ja, ze wordt echt één met de omgeving. En dat vind ik mooi. Het leuke is, kleine anekdote nog. Op een gegeven moment, een boer enkele kilometers verderop heeft twee honden. En die zitten op een gegeven moment achter die vos aan. En zij ziet dat en zij wil natuurlijk die vos gaan redden. Dus zij holt achter die honden aan met een bezem, geloof ik, of iets dergelijks. Zij gillen. En dan op een gegeven moment, nou, die vos die vlucht, die honden die druipen af. En dan op een gegeven moment bedenkt zij, maar die vos heeft dus nu gezien dat er twee honden en een vrouw achter haar aan zitten. Kort daarna komt die vos terug en begrijpt ze dat die vos door had dat hij, of dat zij haar hem wilde helpen. Wilde beschermen, dat, ja. Echt goed. Echt mooi. Heel erg mooi. Dus die relatie is er nog wel steeds met die vos? Of mogen we dat niet verklappen? Hè? Nee, dat is natuurlijk, het eindigt natuurlijk in die zin positief dat zij de eigenschappen van de vos op zich heeft genomen. Maar de vos zelf haalt het einde van het boek niet. Oh, mijn

en dat zouden we enorm op prijs stellen? Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ik sta hier buiten. Het is een beetje grijzig weer, maar niet echt koud. Met Tjisse van der Heijden, hoogleraar kustecologie, Universiteit Groningen. We praten zo over de plannen dat er misschien een kabel komt door het meest soortenrijke stuk van de Waddenzee. Als kustecoloog ben je natuurlijk van de mossels en de kokkels. Heb je nog enige bekoring voor het zoete water hier? Ja, ik vind het wel hartstikke mooi. En nou ja, wat vooral opvalt, ik ben natuurlijk helemaal vanaf het noorden hierheen komen rijden. En dan rij je hier het laatste stuk door eigenlijk een netwerk van snelwegen. En dan sta je hier toch in één keer in een oase van rust. Alhoewel ik dan net daar toch nog weer even de trein hoor voorbij komen. Ja, die komt hier altijd doorheen. Ja, maar nee, het is een prachtig gebied. En nou ja, het is ook een beetje, bijna een beetje watplaatachtig als je zo door je oogharen heen kijkt. Ja, ik dacht al, zijn er overeenkomsten? Ja. Alleen deze watplaat is wat groener. Hè? Dus die in de Waddenzee die is of begroeid met mossenbanken. En het zeegras hebben we niet zoveel meer. Dus het is wat minder groen. Ja. Maar ja, nee, het is een prachtig gebied. Ja, maar we gaan zo praten over die kabel. Hè? Ja, we gaan zo praten over die kabel. Ja. Maar je mag nu nog even genieten hier van buiten. Ik ga nog even genieten. Naast deze kabelkwestie ook aandacht voor een nieuwe vorm van natuur-inclusief boeren. En het geluid van de bruinvis, dat niet zo lijkt op dat gefluit van Flipper, de dolfijn. Dat is nu goed onderzocht, maar wat betekenen die geluiden? Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Deense wals van de Russisch-Amerikaanse violist, pianist en pianist Misha Levitsky, uitgevoerd door pianist Lars Roos. Een bruinvis maakt weliswaar niet dezelfde geluiden als zijn broertje de dolfijn, maar kan wel degelijk communiceren. Hij zendt zogenoemde kliks uit, dat wil zeggen echolocatiegeluid. En met speciale hydrofoons kunnen wij dat ook horen. Wetenschappers van Wageningen Marine Research en Frank Zandering van Stichting Rugvin onderzoeken of dit geluid iets vertelt over het gedrag van bruinvissen. Jeanette Paramoor is erbij als de boot aanlegt bij de boei van Studio Bruinvis, net buiten Zierikzee, waar al hydrofoons hangen. Nou Frank, daar is die weer. Hè? We dobberen hier bij de grote boei van de rugvin. Ja, dus welkom terug. Ja, we zijn hier nu niet voor Studio Bruinvis, maar voor iets anders. En dan ga ik toch even links van jou naar Jip Vromans. Jullie doen hier akoestisch onderzoek naar bruinvissen. Ja, Waarom? Wij willen graag onderzoeken of je op basis van het geluid kunt uitvinden of je met een volwassen dier of met een kalfje te maken hebt. Want mm-hmm. we weten dat het geluid, dus de kliks, bruinvissen gebruiken kliks om te communiceren en te jagen, dat dat verschillend is voor een jong en voor een volwassen dier. En er zijn net wat hydrofoons, heet het dan, hè? Ja, in het water, een onderwatermicrofoon. Ja. Ja, althans eentje, de andere nog niet, hè? Kan die er ook in? Klopt, ja, wachten zeker. Wachten jullie er nog mee? Gaan we die er ook in hangen? Als er eentje in de buurt is, dan kunnen zou je wat... horen, zeker. Maar goed, jullie willen het geluid van volwassen dieren en jongen willen jullie kunnen onderscheiden, zeg maar. Waarom is dat zo belangrijk? Dan kan je dus op basis daarvan... Uiteindelijk zou je een soort automatisch algoritme willen ontwikkelen, wat dus het geluid automatisch kan beoordelen en zeggen, dit is een kalf, want dit is een volwassen dier. En zo kun je dus... ik hoor van alles. Zo kun je bijvoorbeeld gebieden vinden waar bijvoorbeeld veel kalfjes zijn. Of waar veel moeders met kalfjes zijn. Ja. Nou ja, van kalfjes weten we bijvoorbeeld dat ze waarschijnlijk kwetsbaarder zijn voor verstoringen. Hè? Of moederkalf ook, want de moeder is natuurlijk melk aan het geven, dus het kost een hoop energie. Ja. Dus het is belangrijk om te weten waar die kalfjes zijn of waar die moeders bevallen, zeg maar. En welk deel van het leefgebied ze gebruiken om hun jongen te voeden. Nou ja, dat ze in de Oosterschelde zitten, dat weten we natuurlijk. Ja. Hè? Weet je ook hoeveel het er zijn inmiddels? Ongeveer 60 is de inschatting. Ja. Zijn er ook al een hoop geïdentificeerd inmiddels. Dus op basis van de pigmenten en de rugvin en de littekens kunnen ze geïdentificeerd worden. Daar houdt Stichting Rugvin zich veel mee bezig. Ja, maar waarom dan nog dat geluid? Dat is toch eigenlijk niet nodig? Nou, je kunt bruinvissen zijn natuurlijk lastig te bestuderen, hè, want ze zijn, nou ja, ze komen maar kort aan de oppervlak, ver op zee. Dit is dan toevallig een hele goede plek om ze ook op zich te beoordelen. Maar als je dat verder op de Noordzee wil doen, dat is eigenlijk niet te doen. Dan kan je ze gewoon niet vinden. En dan is geluid bijvoorbeeld een hele mooie om het gedrag en de groepssamenstelling eventueel te kunnen bekijken. Je had het over verstoring. Waar moet ik dan aan denken? Van alles. Bijvoorbeeld explosies of sonar. Dat zijn dingen waar bruinvissen last van kunnen hebben. Het heien, de bouw van een windpark kan misschien... Ja, bruinvissen zijn heel gevoelig, hè, voor geluidsoverlast. Ja, ze zijn zeker gevoelig voor geluid. En zeker moeder en kalf ook. Want het kan dus dat geluid de communicatie tussen moeder en kalf verstoort. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Ja, in de laptop heb je natuurlijk al geluid opgeslagen. Dan kunnen we misschien alvast even luisteren wat... Hoe dat dan een beetje klinkt. Dit is dus getransformeerd voor het menselijk oor. Dat zijn de klikjes. Het is heel minimaal. Dat is een feeding buzz. Dus dan heeft hij vlak bij zijn prooi. En dan heeft hij hem eigenlijk soort, dan doet hij heel snel nog heel veel klikjes. Dus voor ons klinkt dat als gezoem, maar eigenlijk zijn het heel veel kleine klikjes. Ja. Dan is hij zo dicht bij zijn prooi dat hij hem waarschijnlijk gepakt heeft. Ja. Maar je hoort dus aan het ritme, het tempo van de klikjes ook wat hij doet. Ja, ongeveer. Dus we weten nu dat eten is in ieder geval te onderscheiden. Of jagen en dus een prooi vangen. Ja. Dat klinkt echt anders dan als ze wat rustiger aan het zoeken zijn. Weet je, als met die vleermuizen, hè? Die hoor je natuurlijk ook niet. Alleen met een beddetector. Ja, precies. En het is wel, ik vind het altijd heel leuk om het echt te kunnen horen. Dag. Oh. 2 uur, 150 meter. Richting Plompentoren? Voor die kotter. Voor die kotter. Oh ja, ja, ja, ja. De stuurman, Hans Verlaat. 2 stuks. Ja. Kalf? Nou, ik begon daar wel aan te denken, Jip. De wind staat die kant op, maar de stroming zet me de andere kant op weg. Ja, ik zie ze volgens mij nu richting... Ja, zie je wel, ja, boven de, ja. Voor de Plompentoren. Ja. Nog steeds bij elkaar. Die, denk ik. Blauw-witte. Ja. Hier, vlakbij. Ja, ik denk dat die bruinvissen zijn. Hier, ja, 50 meter. Ja, dat zijn ze wel gewoon, hoor. Ja? Ja. Ze komen heel dichtbij. Ah, ja. Dan ga je heel zacht praten automatisch, wat eigenlijk heel raar is. Dat zijn ze wel. Ze komen meestal 3 keer boven en dan gaan ze weer wat langer onder. Waarom doen ze dat? 3 keer naar boven en dan wat langer? Ja, ik verwacht dat dan 3 keer dat ze even tijd nodig hebben om hun longen weer te vullen. Ah, en dat ze dan weer wat langer, wat dieper kunnen. Ja. Maar is dit inderdaad de moeder en het kalfje dat je denkt? Nee, dat denk ik niet. Nee? Lijken 2 volwassen individuen. Ja, toch? Ik moet het nog 1 keer voor mezelf van dichtbij zien. Voordat ik een uitspraak durf te doen. Maar is het belangrijk om te weten? Ja. of dieren voortplanten, waar ze voortplanten, hoeveel ze voortplanten, is natuurlijk heel erg belangrijk voor hoe het gaat met de populatie. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk om te weten waar die kalveren dan voornamelijk zijn. Blijven die op één plek? Bewegen ze veel met hun moeder bijvoorbeeld? Dat soort dingen, dat weten we allemaal nog niet zo heel goed. Nee. Maar natuurlijk ook, want we hadden het er al over dat ze gevoelig zijn voor geluid. Er gebeurt nogal wat in de Noordzee natuurlijk, hè, windpark en zo. Of dat hun gedrag beïnvloedt, willen jullie ook weten? Ja, dat zou je ook kunnen onderzoeken. Dus er wordt al wel onderzoek gedaan, hè. Daarom staan er ook bij die windparken staan al die seapods, wat Hans net zei. Om te kijken of ze dan tijdens de bouw of daarna wegzwemmen of niet. Mm-hmm. Wat we nu weten is dat ze tijdens de bouw soms wel een stukje wegzwemmen, maar daarna altijd wel weer terugkomen en zelfs voedsel vinden in de windparken. Dus zo'n onderzoek zou uiteindelijk ook reden kunnen zijn om te zeggen van ga daar nou niet windmolens neerzetten. Hè? Of andere activiteiten. Bijvoorbeeld als je een gebied kunt aanwijzen waar hè, dat kan niet op basis van dit, maar als je dit zou uitbouwen en je kunt een gebied aanwijzen waar vaak jaarlijks veel kalven zijn, dan kan je dat tegen het ministerie zeggen, zeg maar. En hopen dat ze luisteren. Ja. Er zijn er onlangs natuurlijk tientallen bruinvissen aangespoeld. Hè? Ja. Zou dat ook te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld geluidsoverlast? Weten we nog niet. Het zijn een hele hoop dingen die het zouden kunnen zijn. Het zouden virussen kunnen zijn. Het zouden algetoxines, dus het soort gifstoffen kunnen zijn. Mm-hmm. Het zou ook iets met geluid kunnen zijn. Het moet dan wel een echt grote explosie zijn geweest. Want bijvoorbeeld een windpark, dat kan eigenlijk niet. Dat kan niet dit teweeg brengen. Zoveel dieren in één keer, dat gaat eigenlijk niet. Nou, moeder en kind, denken we dan. We gaan nog zich niet meer zien, hè? Ik wil voorstellen een ultieme poging te doen. Een ultieme poging? Ja, om er gewoon even omheen te varen, stil te gaan liggen. Ze hebben een heel mooi patroon. Drie keer boven met z'n tweeën. En dan duiken ze weer naar beneden om te vissen, een stukje verder te gaan. En nou, als we datzelfde patroon nu volgen, dan moeten we ergens bij Plompe Toren ze ook op de hydrofoon kunnen vangen. Nou, we hebben ze gezien, we hebben ze gehoord. Hè? Dat zijn we in ieder geval binnen. Ja. Topdag. Ja. Topdag, ja. Die lieve mooie bruinvissen. U hoorde Jeanette Paramoor in gesprek met Frank Zanderink van Stichting Rugvin. En Jip Vrooman en Hans Verdaat van Wageningen Marine Research. My Ship. Een song van de Amerikaanse pianist en componist André Previn. André Previn. Veel boeren stonden begin deze week op hun achterste benen. De overheid blijkt serieuze plannen voor te bereiden om, in geval van uiterste nood, boerenbedrijven te onteigenen als ze te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Het kabinet zou daar zelfs 17 miljard euro voor willen reserveren. Nergens voor nodig, zegt de Friese melkveehouder Pieter van der Valk. Hij komt met een alternatief dat de kool en de geit spaart. Rob Buiter is met Van der Valk gaan praten op zijn bedrijf in Verwoude. Zo klinkt een stal vol tevreden koeien, Pieter van der Valk. Ja, zeker. Ze liggen mooi en ze herkauwen mooi. Dus dit is hoe de boeren het wel zien. Ja, met je het zacht zuizen van de melkrobot op de achtergrond staat een van de dames. Wordt op dit moment automatisch gemolken. Klopt. We werken met twee melkrobots. En de koeien hebben hier vrij toegang tot de stal. Dus kunnen dag en nacht in de wei. Je ziet ook nog een paar heerlijke buiten liggen. Oh, nee, daarachter ligt inderdaad de rest van de kudde ligt buiten. Klopt. En dit is eigenlijk wel hoe mooi we het willen zien. Hey Pieter, nou hebben we afgelopen week ontzettend veel gehoord over die mogelijke onteigening van boeren in de buurt van natuurgebieden waar ze te veel stikstof zouden uitstoten. Agrarisch Nederland natuurlijk op de achterste benen. Maar jij hebt daar een alternatief voor ontwikkeld. Vertel. Ja, een alternatief. Het alternatief ligt er al een tijdje. Dus het is niet speciaal ontwikkeld voor deze onteigeningssystematiek die ze nu ontwikkelen. Het is alleen wel zo dat ik vind dat het heel dom is om te onteigenen. Dat je eigenlijk alles tegen je in het harnas jaagt. En voor mij is dit een schoolvoorbeeld hoe we dit oplossen in domeindenken. Dus in plaats van met elkaar doen we het tegenover elkaar. En ik denk dat er ontzettend veel mooie oplossingen zijn. En wat wij hebben ontwikkeld vind ik één daarvan. Die liggen eigenlijk klaar om gebruikt te kunnen worden. Leg uit. Wij zijn hier eigenlijk ongeveer 2,5 jaar geleden tegen een soort van probleem aangelopen. En dat probleem is kort geschetst. Gaat het erom dat mijn buurman zijn grond die kwam te koop. En dat is akkerbouwwaardige goede grond. Alleen ja, wij zitten tegen een weidevogelgebied aan. En de vraag is dus, wil je dat gebruiken voor intensieve akkerbouwwaardige teelten? Of wil je dat gebruiken voor de doelstelling weidevogels? En, ga je er dik geld mee verdienen met bloembollen bijvoorbeeld? Of ga je daar aan de achterkant van de dijk, daar zitten de ganzen en de grutto's? Ja, dik geld verdienen is nog maar betrekkelijk natuurlijk. Maar in ieder geval, ga je dat op die manier financierbaar maken? Of is er een andere manier? En die andere manier was er niet. Dus we liepen daar keihard tegenaan en we hebben gezegd van nou, dan gaan we kijken of we kunnen ontwikkelen, een andere manier kunnen ontwikkelen om die grond wel acceptabel, in ieder geval binnen de weidevogelgedachte, te kunnen financieren. Nou, en dat is natuurlijk dat is bij ons de ecologische opgave. He, weidevogels, maar denk aan veeweideproblematiek of stikstofgevoelige gebieden waar die onteigening nou over gaat. Ja, dat gaat eigenlijk over precies hetzelfde thema, namelijk we hebben een ecologische waarde op die grond. En die ecologische waarde die willen we graag verzilveren. Ja, maar daar wordt niet voor, of dat vinden we in ons economisch systeem niet terug. Dus we hebben die twee werelden eigenlijk bij elkaar getrokken en geduwd in één instrument. En dat is waanzinnig gelukt. Ja, want hoe ziet dat eruit? Nou, wat we doen is, wij brengen heel letterlijk naar voren dat we die verantwoording gezamenlijk moeten delen. Dus de boer wil daar wel wat in doen, maar dan moet de burger, de rest van de maatschappij, ook wat in doen. En wij hebben dat gevormd in een gezamenlijke investering in grond op basis van onverdeeld eigendom. Nou, dat klinkt heel technisch, maar waar het eigenlijk om gaat is dat je gezamenlijk grond koopt, niet met een stukje is van jou en een stukje is van mij. Net als wat je met je huis doet, als je met een partner een huis koopt, dan spreek je ook niet af van jij hebt de keuken en jij hebt de slaapkamer, je hebt gezamenlijk dat huis. En dat doen wij ook met grond. Wij investeren gezamenlijk, zowel boer als particulier of overheden zouden mee kunnen doen. Ja, dan stap je eigenlijk in en dan koop je gezamenlijk grond met als waarde ecologie die vertegenwoordigd wordt door de particulier of overheid en de boer die de landbouwkundige waarde vertegenwoordigt. En die twee hebben we letterlijk in één instrument bij elkaar gebracht. En die laten we eigenlijk uitbediscussiëren hoe die grond er dan uit moet zien en gebruikt moet worden. Ja, maar je hebt dus iemand die meefinanciert met de boer, waardoor het voor de boer betaalbaar wordt om op een hele extensieve manier landbouw te bedrijven, zodat er ook plek blijft voor die grutto of voor mindere stikstofuitstoot of wat dan ook. Ja, exact. We zorgen dat we die spanning eigenlijk bij elkaar brengen. Maar Pieter, er zijn nu al initiatieven noem het gruttelmelk, weidevogelkaas, waarin je een dubbeltje of een euro voor een kilo kaas meer betaalt, omdat je weet dat die boer goed is voor weidevogels. Of omdat hij minder stikstof wil uitstoten, noem maar op. In welke zin is jouw plan anders dan de plannen die al bestaan? Nou ja, omdat je in dit soort systemen ga je er heel erg vanuit dat nog steeds dat eindproduct betaald wordt. Bij melk, daar krijg ik op betaald. En dat zorgt ervoor dat ik altijd een productiedrang hou naar melk. Want daar word ik voor betaald. Dat is precies waar ik voor betaald word. En wat we met dit systeem doen, is eigenlijk kijken we naar de input van ons bedrijf. Dus wat doen wij met ons grond? En hoe kunnen we daar zorgen dat we eigenlijk minder melk per hectare nodig hebben om die grond betaald te krijgen? En dat is precies de kern. Aan de ene kant zeg je dus eigenlijk van, ik maak het nog interessant om nog meer te leveren. Waar we aan de andere kant eigenlijk zeggen van, ik zorg ervoor dat ik dat gewoon aanpak. En daar gewoon ook een compensatie tegenover zet die rendabel is voor een boer. Ja, dus je zegt, in jouw plan ga je echt grond uit intensieve productie nemen. Ja, dat is precies wat je doet. Omwille van ecologische doelen. Ja. En dat is de kern. En wat we met dit instrument doen, is dus ook ecologie daadwerkelijk een waarde toekennen. En dat is denk ik een groot verschil met als het gaat om afwaardering of uitkoop waar de overheid nu naartoe wil. Afwaardering is voor mij letterlijk het vernietigen van kapitaal. Je zegt letterlijk van, dat ecologisch deel is niks waard, dus we waarderen af. Dat is letterlijk wat je doet. Terwijl wij zeggen van, jongens, dat ecologisch deel moet een waarde toegekend krijgen om binnen dat economisch systeem ook als daadwerkelijk, als daadwerkelijk serieus te worden genomen. Nou, ja. En dat is precies wat we doen. Nou noemde je al dat je dus andere investeerders nodig hebt om samen met jou die grond op te kopen om het extensiever te doen. Maar ja, wat krijgen zij daarvoor terug, behalve een goed karma? Nou, een goed karma is heel wat waard. Ja, zeker. Maar het gaat er natuurlijk om dat we, ja, eigenlijk de sleutel is dat we dat die spanning die ik net uitlegde tussen die twee partijen, tussen landbouwkundig en ecologisch, dat we die uitdrukken in een bepaald vermogen of geld. En wat we hebben gedaan in dat systeem, we hebben het letterlijk bij elkaar gebracht. Dat betekent dat de boer eigenlijk zijn verantwoording neemt en dat private investeerder moet ook zijn verantwoording nemen. Wij kunnen die private investeerder dus geen maximaal dividend uitkeren, wat hij anders misschien bij Tesla of dat rendement kunnen wij hem niet bieden. Wat wij hem wel kunnen bieden is meehelpen om onze leefomgeving gezond te houden. Dus je zoekt inderdaad ook wel idealistische investeerders? Nou, idealistisch wil ik het niet helemaal noemen, want er wordt daadwerkelijk wel een rendement uitgekeerd. Alleen is dat rendement niet zo groot als dat het in andere portefeuilles misschien wel zo is. In hoeverre is dit een papieren plan of ben je al concreet met investeerders in gesprek om een deel van jouw bedrijf misschien mee te gaan financieren? Ja, hier zijn die gesprekken al geweest. Dus we zijn hier al zijn het hier al aan het concreet maken. En hier in mijn directe omgeving zijn we daar ook mee aan de slag. Dus met meerdere boeren ook al. We zitten nu bij de NCR. Dat traject hebben we net afgerond. De Nationale Coöperatieve Raad. We hebben daarmee eigenlijk het concept opgesteld, zodat het eigenlijk uitgewerkt kan worden in statuten. En dan zijn we oktober live. Nou ja, dat is een waanzinnige kick. Spannende tijd. Ja, zeker een spannende tijd. En ik hoop ook echt, dat hoop ik ook oprecht, dat we wat toe kunnen voegen in die discussie over onteigening en de manier waarop we daarnaar kijken. Want ik vind dat ontzettend onhandig. We zitten hier met 17 miljoen mensen en we moeten dat samen doen. En het is dom dat we tegenover elkaar gaan staan. Danza de las Hachas van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo, uitgevoerd door de English Chamber Orchestra met John Williams op de gitaar. En nu gaan we het hebben over slakkendoders. En dan heb ik het niet over allerlei soorten gif die in de handel zijn waarmee je slakken in de tuin kunt doden, maar over een familie van vliegen. Voor het eerst zijn nu alle soorten slakkendoders van Nederland in kaart gebracht. Verslaggever Henny Radstaak is op stap met de samensteller van die slakkendodergids. Aad Barendrecht, jij bent entomoloog. We zijn in de buurt van Barneveld. Een gebied wat ook wel het paradijs wordt genoemd. En daar dan weer een stukje van dat Erica heet. Erica betekent gewoon heide, hè? Klopt. Ja. Erica is het heideplantje, dopheide. Ja. Bij een moerasachtig gebiedje. Ja. Hier gaan we ze vinden, die slakkendoders. Ja, die slakkendoders die moeten van slakken leven. En die slakken zitten vooral zo'n beetje in het water. Maar dit is zo'n mooie overgang van de heide, zo overgaand. Een beetje gras in water met veel planten. En daar zitten veel slakken en daar kunnen die slakkendoders weer in zitten. Nou, we hebben de laarzen aan, dus we zijn erop voorbereid. Ja. En je hebt een net bij je? Ja, we gaan even kijken of we wat kunnen eruit slepen. Het zijn beesten die je nauwelijks ziet. Je moet ze echt uit de vegetatie pesten. Ordinair gezegd, met een sleepnet gewoon oprapen. En dan zet je net vol en dan moet je maar kijken of er eentje in zit. Ze zitten ondersteboven met de kop vaak naar beneden op een stengeltje en een blaadje ergens verscholen. Een verborgen leven dus eigenlijk, die slakkendoders? Ja, een beetje verborgen leven en ook zijn gluipers natuurlijk. Ja. De slakkendoders doen helemaal niks. De vliegjes zetten alleen maar eitjes af. Wat gebeurt er? Die eitjes komen uit, er komen larfjes. En die larfjes, die vreten de slakken op. Dat zijn dus de doders van de slakken. Dat doen ze soms heel direct. Gewoon met zien we een slak te vinden en grijp, grijp, grijp en ik vreet je op. Anderen doen het nog geniepiger. Die gaan tussen de slak en het huisje inzitten. En die leven daar een poosje als een soort parasietachtig iets. Die zuigen een beetje die slak leeg, maar die zorgen wel dat die blijft leven. En aan het eind zeggen ze van hap en eten ze hem op. Dit is wel het moment, Aad, dat heel veel tuinliefhebbers nu hun oren spitsen. Ja. Die denken, hé, slakkendoders. Ik heb zoveel last van slakken in mijn tuin. Ja. Is dat niet de oplossing? Ja, maar ik praat nu over waterslakken. Er zijn ook soorten die op landslakken zitten. En er zijn ook twee soorten die zitten op naakslakken. Ja. Alleen, zoveel vliegen zijn er niet om de naakslakken weg te halen. Als je googelt trouwens op slakkendoder, ja, dan kom je eerst 10 artikelen tegen over middeltjes die je kunt gebruiken om je slakken weg te krijgen, ja, tegen de slakken. En dan gaat er ergens een regeltje van een slakkendoder is een insect, is een vliegje. Ja, ja, ja. Het is echt een groep van de vliegen, een familie. En ik ga er zo eens even kijken of ik wat kan vinden. Laten we eens even kijken. We gaan het water in. Tenminste, het moeras in. Altijd spannend. Aad loopt voor me en zwaait met zijn net heen en weer door de vegetatie. Riet zeggen, russen. Riet zeggen en russen. Ziet er meer. Water, weefree. Katstaart. Ja, mooi. Staat nog in bloei, hè, hier? Ja. Paarse bloemetjes van de katstaart. Wederikken. Nou, eens even kijken wat er in het netje zit. Zullen we even naar de vaste kant gaan? Ja, loop even terug. Zo. Nou, hier staat een bankje. Aad, hebben we een mooie plek uitgezocht. Ja. Kunnen we even op ons gemak kijken wat er... Ja, ga je de koffie zorgen. Wat er in je netje zit. Ondertussen heb ik een boekje in mijn handen. Dat is door jou samengesteld. Ja. Net uit. Ja. Het is een entomologische tabel, zoals het heet. Dus, het is misschien niet voor een groot publiek, maar het geeft wel een overzicht van alle Nederlandse slakkendoders. Alle slakkendoders, al die vliegjes. Die slakkendoden als larven die in Nederland voorkomen, zijn er maar liefst 67 soorten. Ja, veel, hè? Zo. Het zijn een paar foto's in het boek. Als je al de eerste pagina opslaat, dan heb je al de meest voorkomende soorten. Ik weet het. En je hebt het zelf gemaakt, boek. wat opvalt, hè? Die mooie ja, ze zijn langwerpig van, en er zijn ook ja, best wel verschillend van kleur. Vleugeltjes. Vleugeltjes, vaak, ja. Vleugeltjes vaak mooi gekleurd. Prachtig gekleurd. Beetje hier, deze met zwart, met witte plekjes. Ja. Deze half doorzichtig, beetje grijs. Die andere weer bruin. En wat opvalt zijn die ogen. Die zijn ook allemaal een beetje bruin, oranje-achtig. Sommigen hebben strepen daarover. Ja, gebandeerde ogen. Ja, maar de variatie is ontzettend groot. En de antennes die aan de voorkant... Maar dat hoort altijd. Heb je ooit antenne aan de achterkant gezien? Doe maar. Dan heb jij weer een punt. Ik moet even in dat net duiken. Ja, duik eens even in dat net, Aad. Nat. Hij gaat nu met zijn hoofd erin. Dat net gaat over het hoofd heen. Je moet er wat voor over hebben, hè? Voor... Ja, wetenschap, hè? Ja. Hij zit, ik zie van alles daar. Aan deze kant van het net in ieder geval... zie je van alles bewegen. Je hebt een buisje bij je, maar er zit wat in. Dit is nummer 1. Kurkje op. Dit is slakkendoder nummer 1. We hebben er eentje in een buisje. Trouwens zitten twee beestjes in. Ik weet niet of het allebei slakkendoders zijn. Nee, de kleine moet je vergeten. Die kleine moeten we vergeten. Nou, dan ga ik hem proberen te beschrijven. Het lijfje met vleugels is ongeveer een centimeter groot. Deze heeft trouwens wat donkere oogjes. En die antennetjes met kwastjes. Ja. Goh, dat zie je goed. Ja, prachtig. Ja, mag ik hem even zien welke het is? Want ja, die rode poot en zwart lijf. Dit geslacht wordt gekenmerkt door dat kwastje aan het end. En welk geslacht is dit? Langspriet slakvlieg heb ik het genoemd in het Nederlands. Het is cepodon. Langspriet slakvlieg. Ja. Mooi naam. Ja, god, dat speelt ook gelijk mee. Je mag voor 67 Nederlandse soorten mag je een Nederlandse naam verzinnen. Die hadden ze nog niet? Nee. Geweldig, wat een prachtige uitdaging. Ja, dat is echt... Ja, hij is niet van mezelf, van iemand anders. Maar echt zo'n heel slank beest, heel lang dun. Met hele lange poten. En toen zei iemand, dat is een Tante Sidonia. Uit Suske en Wiske? Ja. En die heet zo? Die heet nu zo, ja. De Tante Sidonia? Ja, Tante Sidonia. Vastgesteld nu. Fantastisch. Op zijn minst heb ik er eentje nu. Ja, ik duik weer even het net in. En dit zijn dus niet de volwassenen, die slakken doden, maar de larven ervan. Dan vraag ik me af, hoe zien die... Ja, die gaan we waarschijnlijk nu niet vinden, die larven. Nee. Maar hoe zien die eruit dan, Aad? Dat zijn een beetje vliegenachtige maden, een beetje wit... Staan die ook in het boekje? Ja. Even zoeken. Ergens in het begin. Jij zit nog steeds met je hoofd in je net, dus ik zoek het zelf even. In een nat net. Oh, hier, dit zijn ze waarschijnlijk. Ja, de larven, ja. Dan moet je een beetje madenachtig inderdaad. Het lichaam dat bestaat uit verschillende segmentjes. Loepje erbij bij jou? Heb je wat gevonden? Ja. Andere soort? Andere soort, precies. Dit zijn alle tweede soorten van die langspriet slakvliegen. De ene is met hele rode pootjes en is zwart. En de andere is bruin. Ja. En we hebben dus al twee soorten nu te pakken. Twee van de 67 soorten zitten hier, in ieder geval. Ja, in ieder geval. Even de tabel erbij. Eigenlijk is dit het allereerste totaaloverzicht van de slakkendoders die in Nederland voorkomen. Nou ja, laten we het daar maar bij houden, ja. Ja, u hoorde Henny Radstaak in gesprek met entomoloog Aad Barendrecht over die prachtige slakkendoders. We weten nu wat dat echt betekent. En voordat we naar muziek gaan, moet ik nog even melden dat hier echt nu tientallen huis- en boerenzwaluwen rondom stadszicht vliegen. Ja, ook op zoek naar insecten natuurlijk. Wat een prachtig beeld. Thank you. Hectic Highway, het derde deel uit So Many Roads van de Nederlandse componist Ad Wammes, uitgevoerd door Marijke Schreur, saxofoon, en Ellen Zwijm, accordeon, tezamen het duo Saxion. Heel toepasselijk Hectic Highway, want we gaan het hebben over een stroomkabel die gepland is dwars door de Waddenzee en het puntje van Schiermonnikoog. Dat houdt de gemoederen flink bezig. De kabel zou moeten komen vanwege een nieuw windpark op de Noordzee. Eind deze maand neemt demissionair staatssecretaris van Klimaat Dylan Jasielkus een definitief besluit over de route. Aan tafel Groningse hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heijden. Aanstaande donderdag presenteert hij zijn visie op de zaak in de Tweede Kamer. U hoorde hem net al na het nieuws van 8-9 uur buiten. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, Tjisse, je hebt een kaart meegenomen van de Waddenzee. Wat zien we hierop? Nou, je ziet een kaart met als onderste laag zie je daar de Wadgeulen lopen om Schiermonnikoog heen. Dus je ziet eigenlijk dat ten westen en ten oosten van Schiermonnikoog heb je wat diepe getijdengeulen, noemen we dat. Dat zijn grote watermassa's die zich bij opkomend water, wat vanuit de Noordzee komt, gaan die de Waddenzee in. Dat die geulen die krullen zich eigenlijk om dat eiland heen. En die beide watermassa's die komen elkaar eigenlijk tegen onder dat eiland. Ja. En daar valt het water, omdat het water elkaar er tegenkomt, valt het eigenlijk een beetje dood. En die plek, dat noemen we het wantij. Dus dat is eigenlijk een hele rustige plek, waar veel slip bezinkt. En waar, het, ja, waar de bodem rustig is, waar het ook hoog ligt. Nou, dat is eigenlijk de onderste kaart en daarover, de onderste deel. En daaroverheen zie je een kaart met allerlei rode en blauwe vlekken. Ja. Ja, nou, en dat geeft eigenlijk de biodiversiteit aan. We hebben voor het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, waar ik ook voor werk, hebben wij de hele Waddenzee bemonsterd. Dus je moet je voorstellen, we nemen elke halve kilometer nemen we een hap zand op de Wadplaat en ook in de geulen. Dat schroeven jullie zo uit? Die boren we uit en zeven we uit. En daar zoeken we alle soorten uit in het lab. Dus dat is echt monnikenwerk. Heel groot team zit erop. Tussen de 5.000 en 6.000 monsters. En aan de hand daarvan kunnen we dus kijken hoeveel soorten zitten er nou op elk van die plekken. Kunnen we daar nog vinden? Nou, met die gegevens hebben we die kaart gemaakt. En dan kun je dus precies zien waar zitten er nou veel soorten. Dat is rood. En waar zitten er nou weinig soorten. En dat is blauw, inderdaad. Ja, en lichtblauw. Inderdaad. En dan zie je dus eigenlijk dat de plekken waar heel veel soorten zitten, dat zijn de plekken waar het water rustig is, dus waar de wadplaten hoog zijn. Waaronder dat gebied waar die geulen elkaar tegenkomen. Wat we dus wantij. Het wantij noemen, ja. En in de geulen, waar het dus snel stroomt, daar zitten relatief weinig soorten. Ja, ja. Nou, dan zit er nog een laag overheen. Dus het is best wel een gelaagde kaart, ja, zou je kunnen zeggen. Ja. Deze kaart hebben we trouwens ook op de website staan voor luisteraars die misschien een computer bij de hand hebben. Ja. Dan kunnen ze meekijken. Ja, ga door. Maar ja, er ligt dus nog een laag overheen. En dan zie je eigenlijk, dat zijn de mosselbanken en de zeegrasvelden. En de zwarte vlekken op die kaart, dat zijn de mosselbanken. En de groene vlekken op de kaart, dat zijn de zeegrasvelden. En wat je ziet is eigenlijk dat die zich eigenlijk precies ook in dat rode gebied bevinden. Ja. Dus dat wantij kun je eigenlijk voorstellen, een soort lijn die van Schiermonnikoog naar de wal loopt. Hè, want daar komen die geulen elkaar tegen. En precies op die lijn liggen ook al die mosselbanken en die zeegrasvelden. Ja, die zoeken dat op? Ja, nou, omdat het zo'n rustig gebied is. Ja. Worden ze niet weggesleurd de hele tijd? Waar ze niet weggesleurd worden door de stroming, is het voor die mosselbanken daar prettig om te groeien en te overleven. En ook voor het zeegras. En die mosselbanken zijn ook het zeegras, dat noemen we dan wel biobouwers. Dat zijn dan weer soorten die eigenlijk ook dat landschap zelf weer verder veranderen, aanpassen. Dus het wordt een soort, die mosselen maken er een soort heuvellandschap van, waar allerlei poeltjes en prieltjes in zitten. Nou, en intussen die poeltjes en die prieltjes zitten weer allerlei vogels. Vooral bij laag water natuurlijk. Dan zit daar lepelaars. Als het droog valt, dan zie je daar van alles. En bij hoog water, dan vind je daar juist heel veel vissoorten. Dus het is een heel, heel rijk gebied. En dat is wat die kaart eigenlijk laat zien. En daar gaat het juist om. Ja. Want er is een grote kabel gepland, want er komt een windpark ten noorden van Schiermonnikoog eigenlijk. Hè? Hoeveel kilometer? Dat is gepland, hè? Eind jaren 20. 40 kilometer kabel, geloof ik. Ja, en dan komt er dus een hele dikke kabel. En precies door dat meest rijke gebied. Ja. Het is, ik dacht vanochtend, het is net alsof de overheid verbindt de punten speelt. Het is dat kinderspelletje waarbij je zeg maar de lijntjes zo trekt. Alleen dan doe je het nu niet met gewoon waar het met de cijfertjes, maar dan trek je hem van mosselbank naar mosselbank. Ja, een soort Dr. Bibber, maar dan. Ja, het is best bijzonder. En je zou bijna denken, ze doen het erom. Hè? Ja. Van hoe maximaliseer ik de schade? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet dus eigenlijk dat de voorkeuren van de soorten van het wat en de voorkeur van Tennet en van EZ, die matches. Ze hebben dezelfde. dezelfde habitatvoorkeur, zou je kunnen zeggen. En wat is hun motief om die route te kiezen? Ik denk hetzelfde, dus de soorten. Dus het is natuurlijk een heel rustig gebied. En als je niet wil wegspoelen als kabel, dan is dat ook een prettig gebied. Dus Tennet hoeft op die plek, hoeven ze de kabel niet zo diep te leggen. Hij spoelt niet zo snel weg. En daarom is het voor Tennet een aantrekkelijke route, vermoed ik. Het kost veel minder en je denkt ook, het is onder water, dat zie je allemaal niet. Maar hebben ze het Tjitse van der Heijden nog niet. Nou, en het ligt dus ook niet echt. Het is dus juist een vrij hoogliggend gebied. Hè, dus het ligt, ik denk meer dan de helft van de tijd ligt dit droog. Okay. En, en op dat soort momenten, dan wordt er dus een soort overgroeide rupskraan overheen gestuurd. Dus die kabel die moet 3-4 meter diep gelegd worden. Ja, want hoe wordt dat gedaan? Ja, dat noemen ze een trencher. Dat is een grote rupskraan met een groot zwaard. Een grote, zo noemen ze het. En die gaat dan de bodem in. Met een enorme groef graaft. Ja, met behulp van water wordt eigenlijk die bodem verwaterd als het ware. En dan drukken ze hem de bodem in en dan zo wordt die kabel erin gelegd. En hoe dik zijn die kabels al niet? Nou ja, die kabels dat zijn vrij forse kabels. Maar het gaat ons. Ik denk dat het lijntje wat de kabel trekt, is het probleem nog niet eens. Het is meer het apparaat. Is een rupskraan van het formaat van. Nou, maar dan eentje van het formaat van een huizenblok. Dan zou je denken van dan stuur je dat dwars door zo'n mosselbank heen. Nou, dat zijn plekken waar wij al bijna niet kunnen lopen. We schieten er tot de knieën in daar, hè, als we daar onderzoek doen. Dus daar kan je al niet wat lopen? Nee, nou ja, moeizaam sommige stukken eigenlijk niet inderdaad. En daar moet dat apparaat dan doorheen. En men zegt dan van heeft het gewicht van de voetafdruk van een mens. Hè, per vierkante centimeter. Maar ja, dan nu dus wel. Kijk, als ik daar loop, dan. Ja, dat zijn een paar stapjes. Ja, en die zie ik weken, maanden later nog terug. Dus stel je voor, je stuurt zo'n overgroeide bulldozer daar doorheen. Ja, dat ga je natuurlijk jarenlang terug. Alles waar die overheen loopt, rijdt er sowieso, is weg. Grote geulen zullen erheen worden getrokken. Dus het is een onzalig plan. Ja, en het wordt eigenlijk nog wat. Ik vond het nog wat. In april hebben we ook bij een infoavond gezeten bij Schierman en Koog. En ik vond het eigenlijk best wel schokkend. Want het is niet alleen dit apparaat, maar ze kunnen de kabel ook niet in één keer er doorheen trekken. Dus halverwege moeten ze twee kabeldelen aan elkaar verbinden. En dat doen ze dan met een mof. Nou, dat doe je natuurlijk niet onder water of in de modder. Dus daarvoor wordt een heel gebouw opgetuigd. Op stelten. En daar zit ook een hele infrastructuur omheen. Mensen moeten naar dat gebouw toe, moeten weer van het gebouw af. Ja, ingenieurtechnisch is het natuurlijk een hoogstandje waarschijnlijk. Maar, vast en zeker. En dan kan ik het nog misschien best wel mooi vinden ook, maar niet op die plek. Nee, want je zegt, want even terug naar de basis. Je vindt wel, want ja, we moeten de klimaatverandering komen. We moeten een transitie is er. Dus jij zegt, je bent niet in principe tegen die windparken. Nee, absoluut niet. Nee. Maar je zegt, die kabel die moet ergens anders. Die kabel die moet echt ergens anders, denk ik. En Wat mij vooral stoort, is de volgorde van zaken. Dus het lijkt er nu op dat iemand achter een bureau in Den Haag, die heeft gewoon de kortste route naar de, of in ieder geval de meest aantrekkelijke route naar de wal getrokken vanuit ingenieursperspectief. En daarna gaan we kijken of we het qua ecologie een beetje door kunnen frommelen. Een beetje onbiedig gezegd. En toch wel merkwaardig, want de Waddenzee is notabene UNESCO werelderfgoed. Ja. Dus onze trots ongeveer, het is notabene Natura 2000. Je zou zeggen, juist daar kijk je toch ook wel eerst naar de natuur. Dat zou je dus inderdaad verwachten. Dat je kijkt van wat is ecologisch nou het meest aantrekkelijk. En misschien dat je het minst schadelijk? Het minst schadelijk. En dan vervolgens kijk je van wat is technisch mogelijk. En dan kies je de optimale route. Ja. In dit geval wordt gewoon technisch de optimale route gekozen. En kijk je gewoon van komen we. Maar jij zei wel in februari, wat was het, een infoavond. En daar hebben jullie natuurlijk wel al je voorkeuren voorgelegd. Hebben onze grote zorgen uitgesproken. Ja. Maar toen had men ook nog geen ecologische studie gedaan. De burgemeester heeft toen ook Tennet dringend verzocht om contact met mij en de overige twee hoogleraren, Han Olf en Teunis Piersma, die daar aanwezig waren, om met ons in gesprek te gaan. Dat is er dus nooit van gekomen. En ja, nu ben ik op dit moment natuurlijk gevraagd om mijn visie in de Tweede Kamer te geven. En dat was voor ons nu wel aanleiding om dan nu toch maar zelf met de analyse te beginnen. Want we hebben nog steeds geen ecologische analyse gezien van Tennet zelf. Dus we zijn daar zelf onder niet boven. Jij gaat het aanbieden. Waar zou die volgens jullie dan moeten komen? Want je bent met meerdere organisaties zoals Teunis Piersma, heb je eigenlijk een voorstel gedaan? Nou, nee, we hebben geen concreet voorstel gedaan voor een route. Hè. Dus Tennet heeft in een eerder stadium een aantal andere routes afgeschoten. Je hebt de kaart staat er een hele oosttracé. Ja, ja, dus en dat die is... ziet eruit. Ze dus gaat helemaal door blauw gebied. Precies. Ik denk dus van, waarom die niet? Ja, nou dat is het oostelijk tracé. En die is als een van de laatste opties buiten beeld geraakt. En dat is eigenlijk gewoon de allerkortste route naar Eemshaven waar die heen moet. Nota bene. Ja. Maar dat is een geul. En daarom is hij ook zo mooi blauw. Er zitten dus niet zo heel veel soorten. Maar het is dus ook voor Tennant wat minder aantrekkelijk. Want het is een wat dynamischer gebied. Dus het zand schuift wat meer heen en weer. Dus je moet die kabel dieper leggen. Misschien dat je hem nu dan ook nog weer opnieuw moet begraven. Maar ja, goed, dan er schijnt ook nogal wat infrastructuur te liggen. Dus andere kabels, buizen. Dus daar moet men dan langs of omheen. Maar goed, technisch is het natuurlijk mogelijk. Want anders dan had deze optie eerder niet op tafel gelegen. Dus dat is voor ons in ieder geval iets waarvan wij denken van, nou, daar moeten we in ieder geval over praten. Maar ik heb ook vernomen dat in een eerder stadium ook wel is gezegd van, ja, maar waarom moet hij überhaupt door de Waddenzee? Waarom tak je hem niet in Den Helder aan? En dat is gewoon er helemaal eromheen. Oh. Dus ja, ik zie ook geen... maar goed, dat is natuurlijk met de blik van een ecoloog, denk ik, ja, dat is aantrekkelijk. Ja. Ik ken de technische mogelijkheden en de onmogelijkheden niet. En daarom denk ik gewoon dat het heel belangrijk is dat we nu toch echt eens een keer met z'n allen om tafel gaan hierover. Ja, en eerst de natuur en dan gewoon... Exact. Ja. En even nog iets anders, want er zijn ook plannen om weer gas te gaan winnen in de Waddenzee. We zijn een groot internationaal natuurcongres is deze week opgeroepen om van die plannen af te zien. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is het risico van boren naar gas? Nou ja, dat de watplaten weer gaan zakken. Dat kwelders die in de buurt liggen ook inzakken en kromvormig worden. En daardoor eigenlijk hun structuur verliezen. De vorm van watplaten kan ook door veranderen. Ja, ik vind het vooral zorgwekkend als ecoloog dat we in een Natura 2000, een werelderfgoedgebied, ja, dat we dat eigenlijk toch een beetje tot een bouwplaats lijken te maken. Met zo'n stroomkabel en met het gas winnen, het zout winnen. Hè. Dus ik denk dat we in een Natura 2000, een werelderfgoedgebied, daar moeten we zuinig op zijn. Daar moet de natuur voorop staan. En dan moet je met dit soort dingen ontzettend voorzichtig zijn. En ja, ik denk dat we daar niet voorzichtig genoeg mee zijn. Ja. Ja, wij lopen als Nederland toch enorm achter, hè, op het gebied van duurzame energie. En de komende jaren komen er veel windparken bij. Dus die windmolens en kabels moeten ergens komen. Hoe moeten ze dat gaan doen? Wat is jouw plan? Nou, wat je nu ziet is eigenlijk dat dit een beetje een ad hoc oplossing is ook. Hè. Dus Tennant heeft een route nodig naar de wal voor dit specifieke windpark. En dan vervolgens wordt er een volgend windpark gebouwd en dan moet er een nieuwe route naar de wal komen. En ik denk eigenlijk, we weten nu natuurlijk dat we windparken gaan bouwen. En er komen er meer bij. Werkt naartoe naar een overkoepelend ontwerpplan waarbij je echt rekening houdt met de natuur en waarbij je al die routes gewoon in het vooruit gewoon al plant. Zodat iedereen weet ook waar hij aan toe is. En zodat we ook niet, nou, om de zoveel jaar met z'n allen naar de Tweede Kamer moeten om daar onze visie op te geven. Ja. Dus ja, je mist eigenlijk een soort grotere visie, hè? Want, ja, die is er gewoon niet. Omdat dat zie je ook dat er allerlei plannen zijn voor windturbines hier en daar. Ja. Omdat elke gemeente. Zie je dat ook. Dat is het. Dat is het. En de zee is natuurlijk wel dan weer ietsjes. Het ligt iets meer uit het zicht misschien. Ja. Maar uiteindelijk zie je toch ook dat ook het maatschappelijk draagvlak raakt. Want dit leeft natuurlijk op Schiermonnikoog leeft dit enorm. Ja, want het gaat ook een stukje door Schier zelf heen. Ja. Hè? Dus hoe zijn de Schiermonnikoogers daarover? Nou, not amused. Ja, nee. Die staan dus ook op hun achterste benen. Ja, en wat je nu ook al wel hoort is dat vissers die in dat gebied actief zijn, dat die zich natuurlijk ook roeren. Ja. En dus het gaat ook nog niet eens alleen maar om de dieren van het wat, maar ook de mensen die daar leven en werken. Ja, ik denk van, wat is dit nou? Nou, is er een nieuwe, je gaat het aanstaande donderdag aanbieden, hè? De nieuwe demissionair staatssecretaris Lilian Jezielkus. Volgens mij is dat wel een intelligente vrouw, denk je. Hoe schat je kansen in? Dat ze toch wel eventjes heeft toch wel laten weten, het staat nog niet helemaal vast. Ja, maar we zijn wel heel ver in de procedure. Ja? Dus jij ziet het wel zorgelijk. Ik ben wel heel bezorgd. Ik hoop dat onze analyse in ieder geval helpt bij het maken van een hopelijk betere keuze. Tegelijkertijd ligt er ook een advies intussen van de Waddenacademie. Wat eigenlijk ook in precies dezelfde richting wijst. Van, nou, doe dit nou even goed en kijk nog eens even naar de volgende van zaken. Want volgens ons pak je dit op de verkeerde manier aan. Ik denk wel, als je dat soort dingen ook samen met de eerdere signalen nu gewoon bij elkaar legt, ja, dan kun je er eigenlijk toch niet omheen dat je dit over moet doen. Nee, dus ze moeten gewoon naar luisteren. Dit is echt de laatste kans eigenlijk. Hè? En hetzelfde want eind van de maand moet. Gaswinning. Ja, precies. Eind van de maand wordt het besluit genomen dus. Ja, dus het is spannend. En wanneer gaat er dan gebouwd worden? 2023 ja, al volgens twee mij. Twee jaar en over een paar jaar. Het is raar. Aan de ene kant is het in de toekomst, maar het zijn zulke megaprojecten. Dit gaat heel snel. Ja, God, sorry. Dat is dan toch wel Heftig. Nou, succes donderdag. En hopelijk heeft het veel effect. Dank moet toch wel. U hoorde de Groningse hoogleraar kustecologie, Tjisse van der Heijden. Dank. Ja, het is bijna 10 uur, het einde van deze uitzending. En alles is terug te luisteren, te lezen, ook te zien op onze site. vroegevogels.bnnvara.nl. Kijk daar ook naar een huiveringwekkend, maar ook hartverwarmend filmpje van een kip die door een havik wordt aangevallen. Je ziet gefladder, geschreeuw. Een andere kip komt aangesneld om die kip te helpen en die havik weg te jagen. Dan Superwoman Geitje. Een geitje komt aangerend en die jaagt die havik weg. Het is echt een speelfilm in 1 bloedstollende minuut. Dus ga daar even naar kijken. Doe mee natuurlijk met de Nationale Spinnentelling. Ga tellen, kijk ook op de zoekkaart. Dan onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren gaat deze week over uilen en is nu te beluisteren. Vroege Vogels TV is er vrijdag weer vanuit het Zeeuwse natuurgebied Het Zwin. Aanstaande vrijdag om 7:50 op NPO 2. En straks is er natuurlijk weer het prachtige geschiedenisprogramma OVT van de VPRO. Goedemorgen, Paul van der Gaag. Ja, goedemorgen, Andrea. Ja, wat gaan jullie doen? Heel gevarieerd. We gaan het om te beginnen hebben over slavennamen. In Utrecht is nu beslist dat mensen die namen hebben die van de slavernij afstammen, dat die gratis en zonder al te veel problemen mogen veranderen. Terwijl het tot voor kort eigenlijk heel ingewikkeld was om je naam te veranderen. Maar we gaan het ook hebben waar die namen vandaan komen, hoe ze gegeven zijn in 1863. Dus het hele verhaal vertellen. En ja. Daarnaast gaan we het ook hebben over de woningnood. Vanmiddag is een grote demonstratie. En ooit was het natuurlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog volksvijand nummer 1. Is het dat nu weer, vragen wij ons af. Ja, is het dat nu weer? Ja, en we bespreken nog een film over het vreemde verhaal van een Japanse soldaat die na de Tweede Wereldoorlog nog 30 jaar in de jungle heeft gezeten en gedacht dat die oorlog maar niet voorbij was. Dat weet ik, ja, dat las ik. Wat een verhaal. Nou, we gaan luisteren. Dankjewel, Paul van der Gaag. Dus OVT straks na het nieuws van 10 uur. Dank allemaal voor het luisteren. Dank ook regisseur Daniel Gulpers en technicus Menno Zwemstra. Ik wens u een heel mooie zondag. Dag. Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijve een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. En in Kasteel Het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Oproep